Radio 1. Twee uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De autoriteiten in Bangladesh hebben de hoogste staat van paraatheid afgekondigd vanwege studentenprotesten. Er is veel werkloosheid in Bangladesh en sinds enkele weken protesteren studenten tegen de manier waarop banen worden verdeeld. Sinds enkele dagen is het protest gewelddadig. In de hoofdstad Dhaka is het gebouw van de staatstelevisie bestormd. De politie gaat de demonstranten te lijf met rubberen kogels en traangas. Ook is het internet platgelegd. Na afloop van het festival Les Ardentes in Luik is afgelopen weekend een man ontvoerd, vastgebonden en beroofd. De festivalganger was in de nacht van zondag op maandag onderweg naar zijn auto toen hij werd aangesproken door drie personen, meldt de VRT. Die bonden hem vast, blinddoekten hem en stopten het slachtoffer uiteindelijk in de kofferbak van hun auto. Kilometers verderop hebben de daders hem laten gaan in een bos. Zijn telefoon, bankpas en autosleutels is hij kwijt. De Belgische politie is nog op zoek naar de daders. Het Israëlische parlement heeft zich uitgesproken tegen de oprichting van een Palestijnse staat. In de Knesset is een resolutie aangenomen van een rechtse oppositiepartij die stelt dat de vestiging van een Palestijnse staat een existentiële bedreiging zou vormen voor Israël. De centrumlinkse oppositiepartij Lapid verliet uit protest het parlement en stemde niet mee. De resolutie gaat lijnrecht in tegen de twee-staten-oplossing die de internationale gemeenschap ziet als oplossing voor het conflict. De Amerikaanse acteur en komiek Bob Newhart is overleden. Hij brak in de jaren 60 door en speelde in talloze films en series. Recent was hij bekend van de serie The Big Bang Theory en de film Elf. Newhart stierf in Los Angeles. Hij was 94 jaar. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog. Het wordt iets warmer met 26 graden aan de kust tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. NTR. In de lijn van de gebroeders De Wit, Pim Fortuyn en Helmin Wiels heeft zich gisternacht weer een politieke aanslag op Nederlands grondgebied voorgedaan. Opzet maart is een poging tot moord gedaan op politicus Olivier Arindel. Nou, dat is iets wat de politiek op Sint Maarten op dit moment niet kan gebruiken. Van Caribisch Netwerk. Goeienacht hier in het Europese deel van het Koninkrijk en goedenavond of bonocci good night in het Caribische deel van het Koninkrijk. Vanuit Hilversum is dit de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk van vrijdag 19 juli. En in het Caribische deel van het Koninkrijk is het natuurlijk nog donderdag 18 juli. Bij mij in de studio is vannacht Colin Edson te gast. Hij is cabaretier en theatermaker. Colin, ben jij nog wakker? Ik ben nog wakker, ja, zeker. Goedenavond aan jou, Giuliano, ja. En ook aan iedereen thuis. Ja, wat fijn dat je er bent. Ik vind het ook heel fijn, zeker. Yes. Ben jij een beetje een nachtdier? Ja, ik ben eigenlijk wel iemand die best wel 's nachts kan doorhalen, zou je kunnen zeggen. Ja. TV kijkend, soms bellen, soms appen, soms nog iets lezend. Eigenlijk van alles. Eigenlijk best wel een nachtmens. Maar sta je dan ook weer vroeg op? Of? Dat ook. Hangt er ook een beetje vanaf of ik de volgende ochtend moet werken of niet. En meestal als ik dan toch wat later moet beginnen, dan ben ik wel niet iemand die heel erg super vroeg opstaat. Om een uur of 10. Oké. Ja. Nou, dus, maar morgen moet je niet werken dus? Morgen hoef ik niet te werken. Want even voor de luisteraar, je werkt ook bij een vliegtuigmaatschappij, hè? Ja, dat klopt. Ja, wat doe je daar? Ik ben de grondsteward, dus dat houdt in dat als jij gaat reizen, ik jouw paspoort check, ik even kijk of je koffer op het goede gewicht is. Ik zet mensen bij elkaar, maar ik zet mensen bij elkaar om te zitten. En ik sta ook bij de gate, dus om het toestel uiteindelijk veilig en alle in te stappen. Ja, is dat een beetje te combineren met theatermaker, cabaretier? Ja, want ik heb de gelukkige omstandigheden dat ik daar parttime kan werken. En dat is een aantal uren in de week. En dan kan ik het wel, zeg maar, combineren met de rest. Ja, ja. Ja. Hey, het is best wel goed nieuws op de eilanden, hè? Althans op Curaçao en Aruba, sinds vorige week. Want het homohuwelijk is nu officieel. Ja, dat klopt. Vanwege een aanpassing in het burgerwetboek, heb ik me laten vertellen... is het nu mogelijk dat mensen van dezelfde seksen ook met elkaar inderdaad kunnen trouwen. En dat heeft genoeg reden dus voor vreugde voor bepaalde mensen. Maar ook heel veel commotie, zoals eigenlijk ook te verwachten stond. Ja. Ja, dat had jij ook verwacht, die commotie. Ja, zeker. Want we hebben altijd op Curaçao, waar ik zelf ook vandaan kom... en geboren en getogen ben, altijd zeg maar wel gehad... dat bepaalde groeperingen, maatschappij toch wel best wel homofobisch is. Mm-hmm. Het is bij uitstek toch ook een macho-cultuur die we zeg maar op Curaçao hebben... En waar de man is en de vrouw, toch wel een beetje traditioneel. En waar er in principe nooit, als je het mij vraagt... dan echt nooit een plek is geweest voor de homoseksuelen. Ja, ja, want jij bent zelf ook homoseksueel. Klopt. Je komt ook van Curaçao. Ja. Hoe is dat nieuws tot jou gekomen dan? Dat nieuws is via mij gekomen, even kijken hoor. Wel iets later dan op de dag zelf dat het gebeurd is... en tot 2 dagen geleden, toen ik gevraagd werd... om voor een van de personen die dat geregeld had... of ik, een aardigheidje kon doen... wat ik eigenlijk ook niet kon doen. Kan ik eigenlijk niet te veel over uitbreiden nu. Dus je overvalt me een klein beetje met deze vraag. Maar laten we zeggen zo... Dat vaker gebeurt in het uur. Een paar dagen geleden ben ik daarachter gekomen... dat dit ook aan de hand was. Ja, ja, ja. En hoe denk je dat de mensen op Curaçao dit ervaren? De mensen die homoseksueel of lesbisch zijn of... Nou, je hebt best wel wat homofobische kwalijke dingen die geroepen worden. Zelfs tot aan, catastrofes die het eiland gaat aantreffen. Kijk maar naar de orkanen. Ja. God heeft dit nooit gewild. Twee mannen of twee vrouwen die met elkaar trouwen. Maar je hebt ook groeperingen die altijd pro-gay zijn geweest. Pro-gay groeperingen. Er bestaan ook al een paar groeperingen die al langer daar bestaan. Zoals Orgullo kan ik me, dacht ik, herinneren dat het heet. Mm-hmm. En ook een groep, voornamelijk jongere mensen, zeg maar... die ook best wel pro-gay zijn en sympathisant. Hè? Dus mensen die niet gay zijn, maar toch... de gays in principe ook in dit geval, de LHBT... eigenlijk zou ik het zo moeten noemen om iedereen daarin te laten passen... Die opener zijn of open-minded. Ja, precies. Ja. En ken jij toevallig mensen die daar ook zouden willen trouwen? Nou, goed dat je het vraagt, want ik ken er toevallig geen... maar ik heb wel gehoord, zeg maar, dat sinds deze aanpassing er verschillende... mensen zich meteen hebben aangemeld om op Curaçao te trouwen. Dus niet enkele, maar al verschillende al. Hè? Ze zaten er echt op te wachten. En ik ken toevallig twee hele goede vrienden van mij. Die zijn ook een homostel en twee Antillianen. Maar die gaan hun namen niet noemen hoor. Nee. Anders gaan ze flauwvallen thuis, denk ik. En we hadden altijd gehoopt dat ze ooit gingen trouwen. Dan zou ik ook als bruidsjongen erachter aan kunnen lopen. Ja. Bruidsmeisje, waarom ook niet. Ja. En dus misschien is dit wel de kans. Leuk. Ja, dus dan over een tijdje ben jij gewoon op Curaçao. Ja, toch? Op een mooie bruiloft. Op een mooie bruiloft, als mijn moeder het overleeft, maar goed. Ja? Dat is weer een andere. Zou dat misschien nog een ding kunnen zijn? Ja, nou het grappige is, ik heb het wel aan... één gedeelte van de familie eigenlijk een soort coming-out gehad en verteld... en een ander gedeelte van de familie dus weer niet. Omdat de familie ook heel groot is. Maar ik heb het wel ooit aan mijn ouders medegedeeld... en aan mijn broer en mijn zus. Ja. Dat wel. Vond ik wel belangrijk. En er was ook een tijdje dat ik hier woonde... en dat ik ook behoorlijk in de knoop zat... en dat ik ook heel lang met het geheim dan rondliep. En ik kwam er bijna niet onderuit om het uiteindelijk thuis toch wel een keer te vertellen. Is dat niet moeilijk? Dat was ontzettend moeilijk. Toen was ik een jaar of 26. Maar dat was omdat ik dus ook al een tijdje in Nederland woonde. Ik was hier gekomen om te studeren. En nou, dan had je de afstand ertussen. Dus ik maakte hier wel een soort emancipatie mee. En ik ontdekte me hier meer. Hier kon ik me meer ontplooien natuurlijk als gay persoon, gay man. En ik wilde dat graag thuis vertellen. Maar ja, je had die hele afstand ertussen natuurlijk. Je moest er eerst naartoe vliegen om dat te kunnen doen. In die tijd hadden we geen Facebook, geen app. Zoiets vertel je ook niet via de app. Nee. Nee. En toen ben ik speciaal dus een keer daar naartoe gegaan. Ik heb het wel mijn ouders van tevoren verteld. Zo van, ik heb wel iets belangrijks wat ik jullie wil vertellen. En ik denk dat ze dat ergens ook al wisten. Ja. En dat was echt een van de moeilijkste dingen die ik in mijn leven gedaan heb. En het was ook heel emotioneel. Omdat je toch ergens een soort van bang bent, denk ik dat je dan zeg maar een soort van, ja, de liefde van je ouders gaat verliezen. Je hebt geen idee hoe ze daarop gaan reageren. En ja, het is ook iets wat je dan altijd heel erg hoog hebt gezeten natuurlijk. En uiteindelijk raakte mijn vader in een soort van stilte en semi-shock, zou je kunnen zeggen. En mijn moeder die heeft als eerste gewoon gezegd, die heeft eerst haar hand op me gezet. Mm-hmm. En toen moest ik haar aankijken. En toen vroeg ze aan mij, wie ben ik van je? En toen zei ik tegen haar, hè, zo van, je bent mijn moeder. Mm-hmm. Nee, maar hoe noem je mij? En toen zei ik, mama. En toen zei ze, en dat zal ik altijd van jou blijven. Je moeder en je mama en that's it. Ja. Ja. Het emotioneert je nog een beetje? Ja, zeker. Het emotioneert me heel erg. Nog steeds. Altijd. Ja? Ja. Ja. Waarom? Omdat het je moeder natuurlijk is. Omdat het me toch terugbrengt, zeg maar, naar die tijd. En omdat ik het geluk heb dat ze ook zo natuurlijk gereageerd heeft zoals ik gehoopt had. Mm-hmm. Alhoewel, ik moet wel zeggen, 4 minuten, 5 minuten daarna zei ze ook zo van, ja, maar nu heb je het aan ons verteld, de rest van het eiland hoeft het niet te weten. Ja, dus dat zat er ook een beetje in. De taboesfeer in. Ja, ja, zeker, zeker, zeker. Is dat typisch iets van Curaçao? Ja. Of de Caribische eilanden? Ja. Aan de ene kant is het ook zo van, je hangt je vuile was natuurlijk niet buiten. Het is uiteindelijk toch niet zo geaccepteerd. Homoseksualiteit op Curaçao. Terwijl ik denk dat vooral mijn moeder altijd een beetje, hoe noemen we dat? Het wel een beetje een soort van toeliet toen ik een kleine jongen was. Ik werd nooit afgestraft op dingetjes zoals misschien met poppen spelen of wat dan ook, wat ik deed. En trouwens, wat niet alle gays doen, hè, dat is ook een beetje stereotyp. Ja, ik deed dat maar toevallig. Jij deed het wel. Ja, precies. Terwijl ik wel wist, zodra mijn vader kwam, dat ik daar onmiddellijk mee moest stoppen. Weet je wel? Dus weer die een beetje die mannelijke macho. Ja, precies, precies. En in mijn tijd dacht ik ook, hè, dit was een beetje de jaren 80, dacht ik ook altijd zo van, ik ben de enige. Mm-hmm. Want ik had ook geen echte voorbeelden of rolmodellen. Rolmodellen of iemand waarvan ik denk, oh kijk, dat is misschien wat ik ben. En allemaal neven die ook super macho waren en heel jongensachtig. En zodra je iets een beetje vrouwelijks deed, werd je meteen teruggefloten. En mijn vlucht was in die tijd het gewoon goed te doen op school. Dus je best doen op school. En toch altijd een beetje tussen bij de dames een beetje zitten en schuilen. Daar voelde je het meest veilig. Het meest veilig, ja, precies. Ja. De jaren 80, dat is ook alweer een hele tijd geleden. Mm-hmm. Hoe was het toen? Als je het over gay emancipatie hebt en het überhaupt zijn van homoseksueel. Even kijken, in de jaren 80 was ik een rond de 13, 14, 15, 16, dat soort leeftijden. Dan gooi je me wel heel erg terug. Yes. Moet ik even denken, hoor. Ja, maar dat is toch de periode dat je uit de kast kwam bij je ouders? Nee, veel later. Oh, ik dacht veel later. Dus laten we zeggen, toen was ik een jaar of 16 en al toch wel 10 jaar daarna. Oh, de jaren 90. Ja, precies, toen was ik inmiddels al geboren. Ja, precies, in de jaren 90. Bedoel je die periode dan? Ja, zeker. Nou, in de jaren 90 was ik in 91 net in Nederland, zeg maar, beland. En dat was voor de studie. Mm-hmm. En toen heb ik het pakweg 4, 5 jaar later thuis verteld. En nou, in Nederland natuurlijk was het wel natuurlijk zichtbaarder. Ook niet overal geaccepteerd. Maar voor mij, als iemand die hier rondliep tussen haakjes wat niemand kende. En dat was in Groningen toen. kon ik een soort van zijn... Nee. Ik vertel het toch wel een beetje verkeerd. Het was toch nog wel in een kleine groep mensen die ik kende en waarmee ik omging. Dat waren ook een groep Antillianen. Want we waren toen met bursalen hier gekomen. Dat waren mensen die een beurs hadden gekregen vanuit Curaçao om hier te komen studeren. Hoe kwam je studeren trouwens? Toen deed ik geneeskunde. Oh. Ja. En praten we zo verder over. Maar, ja, ja. Is goed. Geneeskunde heb ik ooit gestudeerd. En het was toch de tendens om dat voor jezelf eigenlijk te houden. Mm-hmm. Dus dat heb ik ook heel lang gedaan naar zeg maar mijn vrienden en ja, dat soort mensen waar ik meer mee omging. Mm-hmm. Maar ja, gaandeweg kwam in het hier wel meer op. Ja, het was wel zichtbaarder natuurlijk. Het was wel zichtbaarder in Nederland dat tot de mogelijkheden bestond. En wat ik ongeveer na 2 jaar ging doen, is vooral zeg maar toch meer naar Amsterdam en dat soort plekken, zeg maar, reizen en stappen. En daar ging een wereld voor mij open. De IT? Nee, geen IT. Oh. En hoe heette dat ook alweer? Het zat wel in de reguliersdwarsstraat. En ik kan me ook herinneren de eerste keer dat ik daar ben geweest, maar de naam van toen, ik ben het gewoon vergeten. Ik kan het zo... De reality. De reality heb je, maar je hebt ook... Je bent goed op de hoogte. Ja. Nee, maar je hebt ook... volgens mij is het nu de Nix. Ja. En toen had het een andere naam. Weet ik niet. Ja, nee. Het was lang geleden. Maar ik weet nog heel goed toen ik daar voor het eerst in mijn leven ben geweest. Mm-hmm. En toen was ik overdonderd over het aantal gay mannen wat ik toen zag. Hè. Dat waren misschien... 200, 250 man bij elkaar. Maar in mijn ogen leken dat toen gewoon duizenden. Ja. Maar ik had dat nog nooit gezien of meegemaakt. Ik kan me gewoon zo niet voorstellen dat ik die naam niet meer weet nu. Dat is ook die ouderdom, hè? Ja, ja, ja. Van nu. Ik ben inmiddels 53, dus sommige dingen. Ja, maar ik had nu bellers moeten hebben die ik even kan bellen. Die helpen me. De beste luisteraar, mocht je weten over wie mijn gast Colin Edson het heeft. Je luistert trouwens naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ja. Bel vooral op 0800 1121. Want wij komen er niet uit met welke club dat was of welke tent in de Regulies Dwarsstraat. Regulies vroeger op de plek van de Nix. Ja, het is de Nix nu. Ja. Ja. Wat deed dat met je? Dat je zag van, hey, ik ben niet de enige? Natuurlijk geeft het je een goed gevoel. Mm-hmm. Natuurlijk geeft het je een bepaalde... wat ik wel al een klein beetje had, maar ook een bepaalde vorm van identiteit. Het geeft je ook... mensen waaraan je kan spiegelen, ja of nee. En eigenlijk ook een stukje, eindelijk, laten we zeggen... ook een stukje zelfliefde als een gay man op zo'n moment. Ja. Ja. Zelfliefde. Ja, ja, want je ziet gewoon meer gelijken dan zeg maar om je heen. En je krijgt ook de kans om met ze te praten, niet te praten... maar gewoon... Je ziet bijna jezelf in hun ogen en omgekeerd. Mm-hmm. Ja. Willemijn heeft gebeld en zegt het was de April. Yes! Bedankt Willemijn. Ja, ook uit mijn tijd, denk ik. Ja. Hey, maar dus een stukje zelfacceptatie. Ja, zeker. Ja. En op Curaçao, in je jeugd, hoe was dat toen voor je? Om die gevoelens op Curaçao in mijn jeugd te krijgen? Op Curaçao in mijn jeugd was het... het was voornamelijk eenzaam. Het was namelijk eenzaamheid. En aan de andere kant was ik toch een vrij leuk, vrolijk, uitgesproken jongetje, als ik het zelf mag zeggen. Mm-hmm. Maar dat had meer te maken met mijn creatieve, zeg maar, gedeelte. Dat een beetje, ik was vanaf kleins af aan ook altijd een beetje met theater en dat soort dingen eigenlijk bezig. Dus daar kon ik me ook best wel in uiten, ook op school bijvoorbeeld. Zingen en zo. Ja, precies. Ook met wat simpelere schoolmusicals wat we dan hadden. Nou, ik was altijd haantje de voorste om daaraan mee te doen. En daarin te staan. En, wat dat, en ik had gelukkig wel een hele leuke jeugd. Dus met een vader en een moeder die altijd in mijn leven aanwezig waren. En daar werd voor mij werd heel goed gezorgd. En ik heb ook nooit aan iets ontbreken. Dus dat was eigenlijk een hele fijne jeugd. Maar aan de andere kant ook een soort van... worstelen toch inderdaad met bepaalde gevoelens... die ik heel ver, zeg maar, wegdrukte. Ja, en er werd gewoon niet over gesproken. Niet over gesproken, nee, absoluut niet. Nee, nooit. En het optreden, dat zat er dus al vroeg in. Ja, dat zat er heel erg vroeg in. Vanaf mijn... achtste, negende jaar, wat ik me kan herinneren. En dat ik een keer mijn eerste performance op de zesde klas lagere school... toen was ik een jaar of 11, 12, had opgevoerd in de klas. Leuk. Ja. Ja, wat speelde je toen? Nou, we hadden allemaal met sokken hadden we zeg maar van die Muppets zeg maar gemaakt. En op de een of andere manier had je in die tijd een heel... Nou, misschien kennen mensen dat ook wel, Raffaella Carrà. Want die kennen ze hier ook wel. Zij is Italiaanse. Mm-hmm. Maar in die tijd had ze een hele bekende nummer, zeg maar, op Curaçao. Want we kregen dus ook de Spaanse tv. En zij zong ook Spaanse liedjes. En op een bepaald moment ging ik haar een beetje nadoen met mijn Muppet. En ik heb het op zo'n danige manier gedaan dat ik de hele klas mee kreeg om dat ook met me mee te doen. En het ging zo'n succes te zijn dat de toenmalige leerkracht het zo leuk vond wat ik deed, dat diezelfde andere klasse erbij ging halen om te laten zien wat ik aan het doen was. Dus ik was gewoon een succes. Dus ik was gewoon een entertainer vanaf toen ten top al. Ja. Ja, zonder het te weten. Ja, maar je bent wel geneeskunde gaan studeren. Ja. En dat is puur omdat er vanuit thuis nooit werd gedacht dat je met theater of iets in die richting je normale brood zou kunnen verdienen. Dus toen werd daar echt wel met een schuin oog naar gekeken. Theater? Nee, dat gaan we niet doen. Dus ik werd al een beetje in de richting gestuurd van... nou, we gaan een echt vak sturen, studeren, bedoel ik, vanuit mijn ouders. En omdat de bevakken biologie, scheikunde me redelijk goed lagen... dacht ik, nou, why not, dan maar dokter en dan maar geneeskunde. Ja. Ja. Ja, grappig. Ja. Dat het vroeger zo naar werd gekeken. Nou ja, tot vrij recent. Vorige week heb ik Marlon Reijna gebeld. Ja. Die ken jij. En die vertelde dat door een subsidiefonds die zij nu krijgen, dat het veel makkelijker wordt op Curaçao om te leven van theater. Oh ja, ik weet het. I know. Dat is zo een groot verschil dan toen ik en hij dus ook daar opgroeiden. Enorm verschil. Mm-hmm. En daar ben ik heel blij om. En dat kan ik ook alleen maar applaudisseren. Want ik weet dat er heel veel talent zeg maar rondloopt daar. Die ook die dromen heeft. En ik ben heel blij dat ze dat nu kunnen najagen. Want in mijn tijd kon dat, was dat niet zo. Voor mij was het niet weggelegd. Wat had je willen studeren? Toen? Ja. Regie, denk ik. Regisseur. Uiteindelijk. Ja. Ja. Ik ben wel een beetje in de cabaret en de comedy beland. Maar ja, dat en soms denk ik ook meme. Weet je wel? Oh. Ja, waarom? Ik vind meme ook alles, bijna allesomvattend wat zeg maar theater betreft. Omdat je dan ook met je lichaam ook een verhaal zeg maar vertelt. Mm-hmm. En ik vind dat fascinerend om naar te kijken. Gewoon meme-acteurs. Wat ze dan allemaal met hun lichaam laten zien, mm-hmm, om een verhaal neer te zetten. Ja, hou je nog een beetje bezig met het theater op Curaçao? Jawel. Jawel, in principe via Marlon weet ik het een en ander. Als ik daar ben, probeer ik zoveel mogelijk theater te bezoeken. Ik weet wel wat er zich over het algemeen zich daar ook wel speelt. Ja, ja, ja. Jij bent vandaag ook de DJ. Is het? Oh ja, klopt. Ja. En je hebt een nummer uitgekozen, Poco Poco. Ja. Poco Poco is van niemand meer en niemand minder dan de heer Reginald Recordino. Mm-hmm. Van de band ook Doble Ere. Ik weet niet of dat mensen iets zegt. En hele super bekende band, ook vanuit de jaren 70 ken ik ze, maar ik denk ook een beetje vanuit de jaren 60. Hij is een virtuoos op het gebied van componeren, maar ook qua teksten, hele diepzinnige teksten. En Poco Poco betekent in de zin van lekker, doe het rustig aan. Mm-hmm. En Ja, daar gaan we nu naar luisteren. Rustig. I see. Bamboko poko. Ja, en beste luisteraar, mocht jij nog een vraag hebben voor Colin Edson, dan kan je bellen naar 0800 1121 of een appje sturen via de Radio 1-app. Poko poko. Dat was is een mooi nummer. Ja, het is... en zoals hij daar dat zelf zingt, het is merengue. Mm-hmm. Merengue. Merengue is eigenlijk in principe wel een muziekgenre die we van zeg maar Dominicaanse Republiek ook een beetje gekopieerd hebben op Curaçao. Want we hebben ook onze eigen ritmes, zoals de tumba en de tamboe. Mm-hmm. En het is een beetje een metafoor op het leven. Hè? Dus net zoals je rustig aan je meringue kan dansen, kun je ook zo rustig aan door het leven, zeg maar, gaan. En bam, bam, poko, poko. Ja, luister je veel naar Curaçaose muziek? Ik luister eigenlijk van alles. Mm-hmm. Maar Curaçaose muziek en papiamentstalige muziek blijft wel een van mijn favorieten natuurlijk. Want dan kan ik het natuurlijk in mijn eigen taal appreciëren. Ja. Ja. En we ben je echt mee opgegroeid met het luisteren naar... Ja, ja hoor, thuis. Thuis ben ik echt opgegroeid met het luisteren naar papiamentstalige muziek. Zowel via de radio, maar ook thuis. Ja. Ja, en mijn grootvader, die woonde ook bij ons thuis. En hij speelde ook op zijn gitaar. En hij bracht ook de hele dag ook gewoon thuis lekker een beetje zingend door. Dus dat heb ik ook zo vanaf thuis meegekregen, zeker via hem. Ja, dus jullie zijn ook wel een beetje een creatieve en muzikale familie. Ja, klopt. Nou, vanuit mijn ouders, vanuit mijn beide moeder en vader niet. Mijn moeder zit meer een beetje in de organisatorische richting. Mm-hmm. Mijn vader iets meer technisch, maar qua grootpapa was dat zeker muzikaal. En ook stalmeester. Dus heel vaak bij bruiloften en bijzondere gelegenheden sprak hij. Mm-hmm. En dat is heel grappig om nu te zien, want ik host ook wel eens zeg maar podia en dat soort dingen. En dat vind ik ook heel leuk om te doen. Ja, wat zijn er dan voor podia? Even kijken. Nou, je hebt bijvoorbeeld de Kwaku, maar dan zeg maar de roze gedeelte. Hè? De LHBT-versie van het Kwaku Festival. Fijn dat het er is nu, hè? Ja, precies. Dat is er nu al. Ja. Toevallig host ik het niet dit jaar. Mm-hmm. Maar de afgelopen jaren heb ik dat wel gehost. Belmer Got Talent. Mm-hmm. Doe ik ook al een paar jaar. Ik heb ook comedy shows die ik ook host. Ik heb ook een paar van de Amsterdams Kleinkunstfestival avonden, wat ik ook zeg maar host. Tula-avonden, de verzetstrijder, maar dan ook, ook avonden die we daaraan wijden en dat we aan hem vertellen met artiesten en dergelijke, die praat ik ook aan elkaar. En ik heb ook een radioprogramma ooit gehad in het Papiamento, die ik ook zeg maar via de radio hostte. Mm-hmm. Vind ik ook wel leuk. Leuk. Ja. En de theatervoorstellingen die je maakt, mm-hmm. Waaronder Kompas en Tatasima. Ja. Die zijn ook in het Papiaments. Nee, die waren hier opgevoerd en die waren in het Nederlands volledig. En hoe is dat voor jou dan? Want je gaf net aan dat Papiaments, dat heeft toch een bepaalde rol in je leven. Ja, maar toch kan ik daar vrij makkelijk... hier zal ik het echt in het Nederlands moeten doen. Hè, want anders heb ik een heel klein groepje die het kan volgen. Niemand komt. Ja. Ja, maar ik bedoel, maar het is vrij... Ik kan vrij makkelijk switchen. Mm-hmm. Maar nu je het zegt, even kijken, want Tatastima heb ik natuurlijk ook op Curaçao gespeeld. Nee, toen heb ik het naar het Papiamento vertaald en ook daar gespeeld. Ja, want waar ging dat over? Tatastima ging... Nou, Tatastima... ik had toen in 2020... heb ik me opgegeven voor het Amsterdams Kleinkunstfestival. Ja. Als kleinkunstenaar, cabaretier... op tip van iemand om mee te doen. Mm-hmm. Omdat ze ook in die tijd naar diversiteit zorgen. Nou, diverser dan mij kun je het niet krijgen. Dus ik dacht, ja, we gaan gewoon meedoen. Maar je zal het net zien. Het noodlot zag het anders. En precies dat jaar werd mijn vader dus heel erg ziek. Werden we dus ook opeens uit Curaçao gebeld... dat het helemaal niet goed met hem ging. Ook in het coronajaar, of we waren al één jaar met corona bezig... En toen kwam mijn vader ook precies in dat jaar ook te overlijden. Waardoor ik hals over kop naar Curaçao moest. Mijn vader moest begraven. En nou, terugkwam. Toen gingen we in de lockdown. En uiteindelijk had ik besloten om het jaar erop wel... Nee, ik had gewoon gevraagd bij het Amsterdams Kleinkunstfestival... Nou, hoe zit het nou? En toen hebben ze mij gewoon gezegd... Nou, je kan gewoon... Ja, want ik was al één ronde door. Of twee mm-hmm. ronden zelfs. En toen mocht ik ook gewoon zo weer doorstromen als finalist, zou je kunnen zeggen. En toen heb ik het stuk uiteindelijk aan mijn vader ook opgedragen. En daardoor heette het ook Tatastima. En Tatastima betekent geliefde vader. Ja. Geliefde vader. En in de voorstelling vertel ik voornamelijk hoe het is, zeg maar, om als gay man, zeg maar, ook met homofobie bijvoorbeeld, zeg maar, geconfronteerd te worden. Maar ook mijn coming out op Curaçao komt er ook in voor. En noem dat, stereotypen en vooroordelen van natuurlijk ook de kerk. In dit geval heb ik de gospel ook als metafoor gebruikt, omdat ik daar ook iets heb meegemaakt een keer wat minder leuk was. Wat dan? Ik had dus meegemaakt dat we bij het gospel, dat we bij een gospelfestival waren, vrij groot. En dat ik een groep jongens zou moeten begeleiden. Het was een Amerikaanse groep jongens. En die bleken dus wel heel erg homofobisch te zijn. Eén dag van tevoren kwam de organisatie daarachter. En toen werd er bijna alles aan gedaan dat die jongens mij niet zouden zien. Of zouden spreken. En toen dacht ik zo van, nou, ik vind het allemaal een beetje overdreven. Want verder ken ik die jongens niet. En toen kreeg ik ook te horen, ja, maar ze zouden het wel aan jou kunnen zien. Oh. Ja, en dat was eigenlijk vrij shocking voor mij om te horen. Ja. En nou, voor hetzelfde geld had de organisatie daar niks mee bedoeld. Maar op dat moment voelde het wel als een grote... Ja, je werd gewoon uitgesloten van de totale rest, zeg maar. En dat heb ik toen de tijd ook echt als zodanig ook ervaren. En dat was echt niet leuk en echt niet oké. En zo zijn er ook wel meer dingen die ik in mijn leven ook wel heb meegemaakt op het gebied van, zeg maar, homofobie. Die dan toch een indruk op je achterlaten. Maar aan de andere kant, dat zijn ook de dingen die je ook tot de man maken die je vandaag de dag ook, zeg maar, bent. Ja, ja. Want door het gesprek te openen in zo'n voorstelling of een... Hoe wordt daarop gereageerd? Hoe bedoel je? Als jij op Curaçao Tata Sima speelde. Ja. Nou, ik had eigenlijk, laten we zeggen, ik had eigenlijk bijna meer verwacht, eigenlijk, qua publiek. Misschien had ik ook publiek die vrij open-minded is. Maar ik merk ook dat het toch nog steeds de dag van vandaag een onderwerp is die nog steeds gemeden wordt. Ja, mensen vinden het nog steeds moeilijk om erover te praten. Mensen vinden het nog steeds moeilijk, mensen vinden het nog steeds eng. Zoals we op Curaçao zeggen, tamiso dengboso. Wat betekent dat? Dat betekent, hoe moet ik dat het beste vertalen? Tamiso dengboso betekent ik alleen tussen jullie allen. Dus laten we zeggen, je staat daar, iedereen is er, maar iedereen loopt met een bocht. Ja, iedereen, om je heen of zo. Zo van, het zal wel. En het zal wel iemand anders kind zijn, maar gelukkig komt het niet dichtbij. Ja. Weet je? Dus ja, zo wordt er toch nog mee omgegaan. Er wordt niet over gesproken, het is toch een taboe. Je wordt ook vaak gezien als iemand die in Nederland komt met progressieve ideeën. Dus dan stop je het maar in dat hokje. En ja, dus ja, je krijgt weinig aansluiting, ja, vind ik. Maar Tata Sima werd best wel geprezen dus. En daar heb je ook een prijs voor gewonnen, hè? Ja, ik heb hier in Nederland via dezelfde Amsterdams Kleinkunst voor de Amsterdams Kleinkunstfestival. Heb ik het zover geschopt door de laatste drie finalisten. En uiteindelijk had ik daar een aanmoedigingsprijs voor gekregen. De Ramses Shafi-prijs. Mooi. Waar ik heel trots op ben natuurlijk. Ja, logisch. Ja, dus heel blij mee. Maar ook wel bitterzoet, omdat je vader dat niet heeft kunnen meemaken. Ja, dat klopt. Dat klopt. En op de een of andere manier, ik denk ook omdat het een beetje midden in de coronatijd was, en ik moest ook hals over kop na de begrafenis ook terug en alles, zat ik ook in een zo'n bepaalde roes, denk ik. Dat ik, ergens heb ik het ook weggestopt, denk ik ook wel. Nog steeds af en toe een beetje in de rouwproces. Het is dat je me nu eigenlijk ook deze vraag stelt. Inderdaad, het is toch best wel een beetje bitterzoet. Want alles moest en ging maar een soort van door. Ook daarna. En ook een kleine anekdote. Mijn vader is ook precies één dag na mijn verjaardag ook nog eens komen te overlijden. Dus dat ook nog. Wauw. Ja, dat zijn allemaal wel dingen waarvan als ik daar... Heb ik niet eens in die voorstelling verwerkt hoor. Maar nu dat ik daar ook eigenlijk over nadenk, hoe bizar is dat? Dat ik dan denk, ja, het is toch heel bijzonder. Maar om de een of andere manier, en daar eindig ik de voorstelling ook mee, dat hoor je ook in mijn tekst, voel ik hem op de een of andere manier ook heel dicht bij me. Mm-hmm. En ik zeg ook in de voorstelling dat ik zou hopen dat hij zou kijken en dat hij ook trots op me zou zijn geweest als, als gay. Ik snap dat het is moeilijk. Maar het is toch nooit makkelijk voor hem geweest. Maar op de een of andere manier hebben ze me toch altijd ook gesteund. Mijn moeder en mijn vader. Dus mijn moeder zou ook misschien kunnen zeggen, de rest van het eiland hoeft het niet te weten. Mm-hmm. Maar ze zou ook bij elke voorstelling, dat heeft ze ook gedaan, zat ze altijd op de eerste rij. En dat betekent toch wel voor mij, iedereen kan van mijn kind, willen wat ze weten. Maar als je hem wilt aanraken, moet je eerst over mij heen. Want ik ben zijn moeder. Ja, is toch een moederleeuw in, hè? Absoluut. Ja, zeker. Ja. Ja. Ik vraag al mijn gasten om na te denken over een Caribische held. Oei. Nou ja. Wie is voor jou een Caribische held? Ja, nou, weet je wie Caribische helden voor mij zijn op Curaçao? Dat zijn voornamelijk de vrouwen. Mm-hmm. En zeker als ik ook moet denken aan mijn eigen moeder, maar ook zeker aan mijn oma. Mijn oma was wel getrouwd, ook met mijn opa natuurlijk. Maar als ik dan toch kijk hoe zij op haar eigen manier en ook creatieve manier, het reilen en zeilen in huis voor 7 kinderen had geregeld. En ook wat, noem dat? Geen peetkindjes, kweekindjes. Yeah, yeah, yeah. Ook kweekindjes erbij had. En uiteindelijk ook wij. Een soort van. Iedereen was altijd welkom. Iedereen was altijd welkom. Familie was familie. Het was nooit te veel. Als er één. Ik wil haar naam ook met heel veel trots noemen. Wij noemden haar Machila. Mm. En als het 2 kinderen waren en ze had 1 stukje lekkernij, kregen we allemaal 1 stukje. Maar als het 16 kinderen waren, toen kreeg elk kind ook datzelfde, dat ze dan zou verdelen. Geen onderscheid. Nee, precies, onderscheid. En zo zijn er heel veel vrouwen op Curaçao waarvan ik weet dat ze dag in dag uit de opvoeding op hun nemen. En heel vaak gedwongen of niet gedwongen, omdat soms de man er niet is, dus soms de man is er wel. Maar zij zijn er altijd. Soms zijn zij de vader en de moeder. De backbone van de absolutely, familie. Ja. En daarom zijn voornamelijk de vrouwen, de grootmoeders en de moeders zijn mijn heldinnen van Curaçao. Mooi. Ja. Worden ze genoeg gewaardeerd op het eiland, denk je? Ze worden zeker genoeg gewaardeerd. Want ik kan me ook herinneren voor mijn grootmoeder, de paar keer ook dat ze jarig was, dat we dus dat uitgebreid hebben gevierd. Zeker bij de, in Suriname zouden ze zeggen, de Bigiari, weet je, de 70. Een rondgetal, groot gevierd wordt. Ja. En dat gaat zo automatisch dat de hele familie bij elkaar komt en op dat moment haar dan ook in principe ook gewoon eren. Ja. Ja. Leeft zij nog? Nee, mijn oma is wel 100 jaar geworden. Zo. En ze is, als ik het goed zeg, ik denk wel dat ze nu iets van 7 jaar geleden overleden is, zoiets. Oké, ja, ja. Als ik het goed uitreken. Maar het is natuurlijk ook een beetje macho-cultuur, hè? Ja. Nou, weet je wat dat grappig is? Het is een macho-cultuur naar buiten toe. Mm-hmm. Maar binnenshuis regeert er een andere macho. Ik denk de matcha. Dan is het toch wel ook de vrouw die daar, noem je dat? De touwtjes in handen heeft, hoor. En, ja. dan gaan de man maar rustig in een hoekje zitten. Ja, ja, ja. En dan regeren zij daar met de scepter. Ja, hoe denk je dat het komt? Dat die vrouw zo sterk is op. Dat is een goede vraag. Dat is zo. Ik weet niet. Dat is. Ik weet niet. Misschien heeft het ook met een stukje Afrikaanse diaspora, denk ik, te maken. Ik zou daar meer onderzoek moeten naar doen. Mm-hmm. Maar dat is op Curaçao altijd wel zo geweest. Vandaar ook dat ze onze maatschappij ook heel vaak een matriarchale. Mm-hmm, matriarchale. Precies. Community, een noemen. Ja, ja. Beste luisteraar, het is, je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Mijn gast is Colin Edson, cabaretier en theatermaker. Ik ben Giuliano Peen. En je kan bellen op 0800 1121 of een appje sturen naar de Radio 1-app... mocht je een vraag hebben voor Colin of een leuke opmerking. Ga je trouwens nog vaak terug naar de eilanden? Yes, want ik werk dus voor een vliegtuigmaatschappij. Mm-hmm. En ik mag heel vaak met korting reizen. En dat doe ik ook vaak genoeg. Ik denk wel 5 keer of 6 keer in een jaar. Oké. Okay. Ja. En hoe is het om steeds terug te zijn? Lekker. Mm-hmm. Thuis, warm. Papiamento praten. Mm-hmm. Vrienden opzoeken. Lekker eten. En aan het strand. En lekker tussen de mensen. Leuk. Ja. En als je daar dan bent, hè, je gaf al aan, je gaat dus inderdaad wel naar het theater. Hoe vind je dat het theaterleven daar ervoor staat momenteel? Beter dan in mijn tijd, sowieso. Ook wat meer kritische theater, hè, want Curaçao is bij uitstek bekend voor de... hoe noemen we dat? Het Nederlandse woord moet ik even zoeken. Volkstoneel en klucht. Kluchten. Ja. Weet je wel? Een beetje humor, een beetje lachen. Wel leuke anekdotes. Maar de laatste tijd ook wel theater met een wat serieuzere ondertoon. Solo's. Ook cabaret. Ook papiamentstalige cabaret. Ook comedy. Mm-hmm. En theater ook met een wat meer kritische, zeg maar, blik. Politieke situaties. Dus dat zit wel in een hele goede, positieve, zeg maar, ontwikkeling. En het zou best wel wat meer ook mogen worden, denk ik. Want je hebt nog niet zoveel groepen, maar de groepen die er zijn, die doen het wel goed en leuk. En ja, en, ja, leuke dingen. En jij probeert ook altijd iets van een kritische of een maatschappelijke blik in je voorstellingen. Ja, ja, of tenminste... terug te verwerken, toch? Ja, ik kan bijna niet anders. Er zit wel altijd wel iets met een boodschap, zeg maar, erin. Of een thema wat misschien een beetje taboe is, wat ik dan ook probeer aan te kaarten. En zodoende doe ik dat. En ik vind het ook altijd leuk als ik op het eiland ben, mocht er de mogelijkheid zijn om dan ook iets met theater of een eigen stuk daar ook weer te laten zien. Ja, je gaf ook aan dat je bij een vliegtuigmaatschappij werkt. En daar kom je nog wel eens te maken, krijg je nog wel eens te maken met racisme. Ook, ja. Maar ja, dat is iets wat ik vaak tegenkom. Gelukkig niet... Hoe nou, vaak? Nou, ik wou net zeggen, gelukkig niet van de collega's, maar af en toe ook. Mm-hmm. Maar goed, maar over het merendeel toch ook wel van passagiers. Bewust of onbewust merk ik toch ook wel dat mensen al toch sneller de neiging hebben om door iemand geholpen te worden die dan wit van kleur is. En dat maak ik echt best wel vaak mee en aan de lopende band mee. En dat je dan toch een soort van, ja, gewoon genegeerd wordt waar je erbij staat. Genegeerd? Ja, dat genegeerd. En hoe vaak maak je zoiets mee? Nou, wat zal ik zeggen? Ja, vaak heel veel. Ja? Heel veel mee. Heel veel, heel veel. Op een veel, dag bijvoorbeeld, ik ben benieuwd. Op een dag, ik bedoel, hoeveel passagiers zie ik op een dag? Nou ja, toch wel een stuk of 60 of 70 mensen toch wel op een dag. Die je op een andere manier behandelen. Ja, ja, die me op een andere manier behandelen. Ik zeg niet altijd bewust. Ik zeg niet altijd bewust. Want soms zit het er wel heel snel in, zeg mm-hmm. maar. Dat gaat wel heel, heel snel. Maar dat is dan toch ook een stukje... ja, een soort van bijna ingebouwde racisme of discriminatie. Zoals ik het dan meemaak. Dat zit er gewoon in. Ja, hoe ga je daarmee om? Op een bepaald moment zit je in een soort overlevingsmode. Want als donker persoon maak je dat ook wel vaker mee natuurlijk. Hè. Je weet wat het is om soms anders behandeld te worden. En als je bij elk moment moet stilstaan, nou, dat overleef je gewoon niet. Dus op een bepaald moment raak je daar een soort van gewend. En je manoeuvreert je, denk ik, er op de een of andere manier in... elke vorm wat je meemaakt is toch wel een soort van incasseringsmoment. En ik denk om het minder erg voor jezelf te maken, ga je, als je het al ziet aankomen en gebeuren, dan ga je je daar ook van afwenden. Mm-hmm. Dan ga je ook proberen om iets anders te doen of iets anders te zoeken op zo'n moment. om die impact telkens, denk ik, ook wel weer anders te kunnen opvangen. Ja. Ja. Wat zijn de opmerkingen of de dingen die jou het meest raken als jij aan het werk bent? En... Nee, het zijn niet eens zo dingen die me meer raken, maar het zijn wel meer de manieren waarop je anders, zeg maar, behandeld wordt. Het zijn niet zozeer opmerkingen, alhoewel ik heb... je wil niet weten. Dat ga ik niet op de radio zeggen, hoor. Mm-hmm. Er zijn ook wel dingen wel eens gezegd waarvan ik denk, dit kan echt niet. Dit spant gewoon de kroon. Ja. Ja, het is dan gewoon racistisch eigenlijk. Ja, eigenlijk zou je gewoon een klacht moeten indienen. Kunnen we ook doen, hoor. Dat kunnen we ook doen. Als mensen iets melden, ook als mensen ook af en toe best wel denigrerende opmerkingen soms noemen over andere, zeg maar, culturen. Dat nog gebeurt anno 2024. Ja, 2024. En precies op een plek als Schiphol waar je dat niet zou verwachten. Maar het gebeurt daar ook. Ja, ja. En ik weet zeker, ik ben niet de enige die daarover kan praten. Ja, want het zijn er meer werknemers van, zeker. Van Schiphol. Zeker, zeker, zeker. Laten we hopen dat het de aankomende jaren minder wordt. Laten we hopen, inderdaad. Ja. Je bent nog steeds de DJ. Ja. En je hebt een nummer van Isaline Kalister meegenomen. Ja. Curaçaose zangeres. Yes. En je hebt een nummer wat ik ga het niet eens uitspreken. Want elke luisteraar die vaker luistert, weet dat mijn papiermens niet om aan te horen is. Maar... Ik kan het wel zeggen. En het heet Canta Helele. Mm-hmm. En het hele eiland heeft een grote bewondering voor deze madame. Deze diva van Curaçaose komaf. Ook omdat ze de wereld een klein beetje heeft veroverd met nummers maken in het papiamento. Mm-hmm. En in onze taal. En daar is ze ook heel trouw aan gebleven. En met dit nummer zingt zij, zeg maar, dat het altijd mooi is om de kleine, positieve, leuke dingetjes in het leven te zien. En als je dat ziet, dan maak je gewoon een vreugdesgeluidje. En dat is helele. En kante helele betekent zing maar helele. Ja, doe maar het geluidje straks. Helele. Laten we luisteren. Hei, lanta voi kamalie. Dia ta passa umbe. Non ho drumi perde tempo. Disfrute, bo censta e fo. Dicha tapa y etapin, danke Dios tur tempo malo tin su fin. Y no lo vida con tristo cubota. Queda tu esperanza, cos no lo soluciona. Con mi helele. con mi helele. Helele, felicidad ta por nada, basta vos abrir vista pe. Una chica antica mientras tu bota baile. Felicidad ta por nada, basta vos abrir vista pe. Hey, si estás timado y a bota vestime, canta con mi helele. Colin Edson, je bent er nog steeds. Ben jij, voel jij je inmiddels na 26 jaar meer thuis in Nederland of op Curaçao? Ik voel me nog steeds best wel vanuit mezelf een Curaçaoenaar die hier rondloopt. En inmiddels gewoon netjes en goed aangepast. Maar ik voel me toch nog best wel Curaçaoenaar en Caraïbisch. Mm. Ja, hier. Nog, ja? Ja. En denk je dat het ooit nog verandert? Ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. Nee. Ik heb ook bijna altijd gezegd, zodra ik hier ook een pensioenleeftijd bereikt heb en dat soort dingen, dat ik ook terug ga, heb ik in principe ook altijd gezegd. En op Curaçao voel ik me ook gewoon thuis, nog steeds. Ja, in zekere zin natuurlijk wel heel erg veranderd. En ook verwesterd natuurlijk. Als ik het vergelijk met bepaalde mensen die daar zijn blijven wonen. Maar ik kan nog steeds heel goed aanpassen, meedenken, meelopen. Ik erger me daar ook niet aan bepaalde dingen die misschien anders gaan dan hier. En soms kan ik me denk ik wel juist ergeren aan bepaalde dingen die hier veel te snel gaan. Of misschien ook af en toe ook te narrow-minded hier. Dat ik denk, kom op mensen. En ik denk dat ik me daar toch nog net ietsjes fijner voel dan hier. Maar hier voel ik me ook prima. Ik heb niet een hekel aan Nederland of zo, absoluut niet. Nee, dat zou natuurlijk het andere uiterste zijn. Ja, precies. Dat heb hekelen, dat, nee, dat heb ik ook weer niet, hoor. Maar het is nog eventjes... Ja. En Nederland heeft me ook heel veel mooie kansen geboden. Het was ook de plek waar ik mijn LHBT, gay emancipatie heb leren ontdekken. Ook meer van de wereld heb weten te zien. Ja. Dus dat zeker ook. Mooi. Ja. We gaan na het nieuws van 3 uur nog even doorbabbelen met elkaar. Goed. En dan luisteren we ook naar de muziek die je hebt meegenomen. Beste luisteraar, je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. En bij mij in de uitzending heb je Colin Edson, theatermaker en cabaretier. Maar eerst het nieuws. Radio 1. 3 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De politie in Barcelona heeft een groep opgerold die van plan was om kamikaze-drones te maken voor Hezbollah. In en rond Barcelona werden 3 mensen opgepakt. In Duitsland werd een 4de verdachte aangehouden. De politie kwam de groep op het spoor door informatie over grote bestellingen van materiaal waar de drones van worden gemaakt. Het zou de bedoeling zijn om 1000 drones te maken voor de terroristische groepering uit Libanon. De drones zouden worden ingezet tegen Israël. De Belgische politie is nog op zoek naar 3 mannen die een gewelddadige overval pleegden na een festival in Luik. Een bezoeker van Les Ardentes werd geblinddoekt in een kofferbak gestopt en later in een bos gedumpt. Het slachtoffer werd beroofd van geld en zijn telefoon. In Parijs is een politieagent ernstig gewond geraakt bij een mesaanval. Een 27-jarige man wilde op de Champs-Élysées de inhoud van zijn tas niet laten zien. Daarna viel hij een agent aan. De aanvaller werd door een andere agent doodgeschoten. Parijs is vanwege de organisatie van de Olympische Spelen extra alert op het risico van aanslagen. Gisteren overleed iemand toen een man inreed op een terras. De politie ging aanvankelijk uit van een ongeluk, maar nu blijkt dat het mogelijk opzet was. Minister Van Wiel van Justitie gaat ondanks een EU-boycott naar een informele vergadering in Hongarije. Hongarije is voorzitter van de EU, maar omdat premier Orbán op eigen houtje naar Rusland en China is gegaan, heeft de Europese Commissie nu uit onvrede een boycott ingesteld. Toch staan er volgens premier Schoof belangrijke punten op de agenda en is minister Van Wiel maandag ondanks eerdere kritiek vanuit andere coalitiepartijen aanwezig bij de vergadering in Boedapest. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het is een graad of 15. De komende dag blijft het vrijwel overal droog. Het wordt dan iets warmer. 26 graden aan de kust tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Yes, je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. In het Caribisch deel van het Koninkrijk. Bonocci, good night. Mijn gast van vanavond is Colin Edson, cabaretier en theatermaker. Heb jij op je aanmerkingen, vragen, leuke complimenten of misschien juist niet? Bel dan op 0800 1121. Dan krijg je ons direct te pakken. Van Caribisch Netwerk. Colin, ben jij nog een beetje wakker? Ja hoor. Ja? Yes. Gelukkig, ik mooi. Ik drink wel thee, geen koffie, maar het houdt me wakker. Maar daar zit ook cafeïne in, hè? Daarom. Ja. Hey, voordat ik met jou doorpraat, schakelen we eerst in naar de Caribische eilanden. Op Sint Maarten is gisternacht de politicus Olivier Ariendel neergeschoten. Hij overleefde de aanslag, maar zijn vrouw liet daarbij het leven. Aan de telefoon spreekt met onderzoeker van het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde, Francho Guadeloupe. Francho. Goedemorgen bij jullie. Goedenavond bij mij. Ja, jij belt vanuit? Ja, het is. Ik bel vanuit Saba. Ik zit nu op het eiland van Saba. Ja. Ik was op Sint Maarten vorige week. Oké. Ja. Kijk, het is verschrikkelijk als je in een auto zit met je vrouw. En er wordt een moord gepleegd. En er zat nog een andere jongen in de auto. Lawrence Lake, ook een politicus. Die werd ook gewond. Dat is een verschrikkelijk iets, want het is de eerste keer. Het is gebeurd op Sint Maarten. Ah, dit is de eerste keer ook op Sint Maarten. Dit is de eerste keer. En nogmaals, het is niet duidelijk of het een politieke moord is, een moordaanslag. Maar het is de eerste keer dat tijdens een campagne iemand vermoord wordt. Ja, of dat er in ieder geval... Dus iedereen is in shock. Ja, want iedereen is in shock. Want wat is er nou precies gebeurd? Hij reed in de auto met zijn vrouw en nog een andere politicus, Lawrence Lake. Ze reden richting Maho. En Maho is een plek waar je heel veel hotels hebt, restaurants. Dus echt een buzzing plek op Sint Maarten. En blijkbaar kwam een schutter voorbij en die probeerde op Olivier Arendel te schieten. Zijn vrouw ging voor hem liggen, dus waardoor zij geschoten werd. Hun dochter zat ook in de auto. Volgens de relaas is het zo dat Olivier probeerde zijn dochter te beschermen. En uiteindelijk is ook die Lawrence Lake geschoten in zijn schouder. En toen reed die persoon weg. En uiteindelijk reed Olivier richting Maho, om Maho dus een hotel, om daar binnen bescherming te zoeken. En volgens sommigen, terwijl hij voorbij reed, zat hij te gillen, ze hebben mevrouw vermoord. Ja, want wat voor politicus is dit? Het is een populist, zou je het kunnen noemen. Dus iemand die eigenlijk zegt, ik ben tegen de elite van het eiland. Het is nou eenmaal zo dat er een grote ongelijkheid is op het eiland. En je weet altijd dat een populist uiteindelijk zegt, het volk tegen de elite. Ja. En dat was uiteindelijk zijn retoriek. En hij sprak zoals de gewone man in de bar zou praten. Dus heel grof en heel ruw. En heel veel politici waren daarvan niet gediend. Ze kenden het ook niet, die manier van politiek bedrijven. Dus het was eigenlijk heel erg nieuw op het eiland. Dat op die manier politiek werd bedreven. En dan krijg je allerlei speculaties. Is dit nou iets... Ja, Nee, zeg maar. Je wilde wat vragen. Je krijgt speculaties. Is het iets van gangs? Onderwereld. Ja. Een andere uitleg is natuurlijk dat het een politiek getinte moord is. Een andere uitleg, omdat hij van Haitiaanse komaf is, dat zeer waarschijnlijk het iets met een ritueel van voodoo enzovoorts. Dus je hoort allerlei meningen dat mensen hebben over wat nou precies de reden is waarom zijn vrouw nou dood is. Ja, ja, ja. Is hij populair op het eiland? Hij is heel populair onder een bepaalde deel van de bevolking. De mensen die niet mee zijn gekomen met alle welvaart dat op het eiland zit. Ja. Het is een deel van hen die vinden dat hij eigenlijk wat hij zei klopte. Heel veel vonden de manier waarop hij het zei niet goed. Mm-hmm. Maar ze konden zich wel vinden in het idee dat sommige politici niet voor hen waren. Ja, je maakt ook duidelijke onderscheid. Je zegt van, je hebt een politieke moordaanslag, althans een politieke moordaanslag en iets dat, dat niet is. Maar je zou denken, nou, dat is een gekozen volksvertegenwoordiger die waar geweld tegen wordt gebruikt. Dat is dan toch, dat is toch sowieso altijd politiek? Ja, hij is nog niet een gekozen volksvertegenwoordiger. Er komen verkiezingen aan en hij is een kandidaat. Ja. Hij is leider van een van de partijen, de Coalitie Movement for Change. Coalitie is een andere naam, een Indiaanse naam voor Sint Maarten, Coalitie. Mm. Dus hij is leider van de politieke partij. Er wordt op dit moment zwaar campagne gevoerd. Dat zo'n moord gebeurt ten tijde van de campagnes zou kunnen duiden op een politieke moord. Maar het is sowieso niet zeker. Want het kan ook zijn dat er mensen zijn die boos zijn omwille van allerlei andere dingen, dat ze dit doen. Ja, precies. En dat is... mijn vraag is, is dit uniek voor de eilanden? Dit is uniek. Dit is nog nooit gebeurd. Helmin Wiels kennen we natuurlijk. Klopt, maar dat was op Curaçao, een veel grotere eiland. Curaçao heeft wat 140.000, 150.000 man. Sint Maarten heeft 40.000 man. Dus op zich zou je denken, op Sint Maarten kent iedereen elkaar. En tot voor kort was politiek altijd heel amicabel op het eiland. Dus je had geen moorden, je had geen vechtpartijen, bijna niet. En dus dit is een andere manier van politiek bedrijven. Wat nu gebeurt op het eiland. Want het wordt heel hard op de man gespeeld. Hoe denk je dat het komt? Is dit een te wereldwijde trend? En we zien het natuurlijk bij Trump. Vorige week was daar ook een aanslag op. Klopt. Ik denk dat dit een wereldwijde trend is. Dus je ziet natuurlijk het populisme ook in Nederland en de VS. En dan moet je niet verwachten dat je geen populisme ook op de eilanden terugziet. Ja. En wat betekent dit voor de democratie op Sint Maarten? Nou, wat je merkt is dat de minister-president vandaag een toespraak gaf waarin hij zei, we moeten bij elkaar blijven, we moeten dit eigenlijk niet tolereren. Er wordt zwaar onderzoek gedaan. Den Haag, Curaçao, Aruba is gevraagd om hulp, om dit eigenlijk om te snappen wat nou precies is gebeurd. En men probeert de mensen tot kalmte te wanen. Dat ze gewoon in ieder geval rustig blijven en de onderzoek afwachten. En heel veel mensen die zijn geschokt en die leven mee met Arendelle en zijn dochter, die nou volgens mij richting Santo Domingo is gegaan. Want die vrouw had familie in Santo Domingo, dus het kindje is nou in Santo Domingo. Ja, ja. Jij doet, althans, je weet best wel veel natuurlijk ook over politiek en politiek geweld. Hè. In welke context moeten we dit nu zien? Je moet het zien in de context van, je hebt altijd op die eilanden bestaande gevestigde partijen gehad. En meestal was het twee grote partijen die steeds de macht wisselden. Dus het leek eigenlijk een beetje op het Amerikaanse model. Zij het dat ze niet zo ideologisch van elkaar verschilden. Ze verschilden qua persoonlijkheid van de leider. Dus dat heb je altijd gehad op Sint Maarten en op al die andere eilanden. Nou merk je dat er mensen beginnen op te komen die een retoriek hanteren van de elite moeten we de schuld geven voor het feit dat jij het zo moeilijk hebt. De elite en alle investeerders die op dit moment op het eiland zitten en het eiland uitbuiten en jullie kunnen gewoon geen goed leven hier leiden. Dat soort politici krijg je nou op al die eilanden. En Olivier Arendelle is zo'n politicus. En daarbij heb je mensen die zeggen van nou, maar op die manier op de man spelen en mensen betichten van alles en nog wat, dat willen we niet, want dat hebben we nooit gehad op Sint Maarten. Dan heb je andere mensen die zeggen, het is goed dat het gezegd wordt. Sint Maarten heeft, bijna 12 regeringen gehad in 14 jaar tijd. Dus de regering valt steeds. Ik bedoel, een paar weken geleden had je een regering die maar 17 weken aan de macht was. 17 dagen aan de macht. Klopt. Dat is vrij kort. Ja, vrij instabiel ook allemaal. Vrij instabiel, precies. Omdat heel veel mensen van één partij naar... Oh, daar ging wat mis. Zou je kunnen kijken om... kijk even naar de regie om hem nog even terug te bellen. Want het gesprek was eigenlijk nog niet klaar. Maar wat heftig, hè, Colin? Het is super heftig wat ik hier hoor. En zeker ook vanwege ook de omzittenden in dezelfde auto. Het is gewoon traumatisch. Ja, het is zeker als je dan hoort dat... Ja, toch een vrij populaire politicus was. Nou, volgens mij hangt Francho weer. Francho? Ja, ik hang weer. Ja, dat ging even mis. Maar je gaf natuurlijk aan dat dit uniek is, hè, op de eilanden. Ja. Maar zie je wel een toename in intimidatie van politici of geweld tegen... Ja. Je ziet twee dingen. Je ziet een toename van wapengeweld. Mm-hmm. Dat zie je op de eilanden. Dus mensen die wapens gebruiken om geschillen te slechten. En je ziet een vergroffing van de politiek. Een vergroffing en meer wapenbezit. Een vergroffing van de politiek en veel meer wapenbezit. Nou, als je die twee bij elkaar hebt, dan heb je een heel gevaarlijk cocktail. Ja, ja, ja. Dus het is goed dat op dit moment een aantal politici zeggen van... Hey, dit kan niet. We moeten toch wel terug naar een andere manier van politiek bedrijven. Want wat vind jij opvallend? Dit is het moment van lering. Ja, ja. Wat vind jij opvallend als je naar deze zaak kijkt? Wat opvallend is dat dit gebeurt ten tijde van een verkiezing. En dat je merkt opeens dat mensen allerlei theorieën bedenken van waarom dit nou heeft gebeurd. Mm-hmm. Met zo'n man. Want niemand verwachtte dit. Nee. Als je tegen mensen had gezegd 2 dagen geleden, nou, er vindt een politieke moord of een mogelijk politieke moord op Sint Maarten plaats, dan had iedereen gelachen en hadden ze gezegd, nee hoor, dat gebeurt in Jamaica en de Dominicaanse Republiek en Haiti, maar hier niet. Hier doen we heel anders aan politiek. En nou zie je het toch gebeuren. En dan begrijp je van mensen, als je steeds zo grof met elkaar omgaat, en dat is op de social media, dat je van die WhatsApp-filmpjes hebt waarin de ene politici die andere politici uitscheldt enzovoort. Als je dat blijft doen, en met al dat wapengeweld, dan krijg je een situatie waardoor dit mogelijk is. Polarisering. Wat je ook in de Verenigde Staten hebt. Ja. Wat je overal hebt op dit moment. Klopt. Ja. Het zijn aparte tijden inderdaad. Francho, dankjewel. Francho Garreloup. Voor wat duiding. Ja. Een fijne avond. Oké. Okay. Ja, fijne avond. Dag. Hoi. Dag. Ja. Dat is inderdaad... Het is shocking. Het brengt me ook een beetje natuurlijk in de tijd op Curaçao van de heer Wiels. Mm-hmm. Die ook omstreden persoon was, politicus. En die een boekje zou opendoen over de regering al daar. Die toen daar min of meer ook aan de macht zat. En dus ook op een klaarlichte dag geliquideerd was aan het strand. Daar doet het al heel snel aan denken. Ja, inderdaad. En dat was ook een shock. Over het hele eiland natuurlijk. Ja. Dat zoiets ook op Curaçao had en zou kunnen gebeuren. En dit doet er ook heel erg aan denken. Ja, mocht de luisteraar interesse hebben om daar meer over te weten, kunnen ze luisteren naar de podcast Helm in Wiels, de moordzaak van Natasha Gibbs. We hebben een vraag van Timo, die appt. Het komt over alsof het je makkelijk afging om je homogevoelens verborgen te houden. Zeker als je daarmee discriminatie kon voorkomen. Klopt dat? Kun je de vraag nog een keer herhalen? Het komt over alsof het je makkelijk afging om je homogevoelens verborgen te houden. Zeker als je daarmee discriminatie kon voorkomen. Klopt dat? Op welk, ik weet niet precies hoe je dat bedoelt, op welk gebied of ik weet niet. Heb je wel eens het gevoel gehad dat je dat moest doen, dat je jezelf moest verbergen om discriminatie te voorkomen? Als gay man? Ja. Hele goede vraag. Nou, ik heb niet het idee dat ik me ooit anders voorgedaan heb dan ik ben. Ik heb nooit in principe, laten we zeggen, een vriendin erop nagehouden om de schijn te houden. Terwijl ik in mijn prillere jaren was ik wel twee keer, dacht ik, verliefd te zijn op een meisje. Mm-hmm. Maar dat was ook een soort van brainwash, denk ik. Een soort van bijna dat je dan denkt dat je dat moet zijn of dat moet doen. Precies. Maar dat was ook een beetje het gebrek wat ik had aan voorbeelden. Ja. Om iets, weet je? De gevoelens waren daar, maar ik kon ze ook niet plaatsen. Mm-hmm. En voor mijn gevoel ben ik altijd wel mezelf geweest. Ik denk van niet. Nee. Maar ik was ook niet, meteen haantje de voorste, de meest flamboyante. Maar dat was ook logisch. Want je zat ook nog te zoeken. Ik heb niet het idee dat ik in een ontkenning zat ooit. Wel, dat denk ik dan wel weer niet. Nee. Nee, ik had. De gevoelens waren daar. Ik was wel met ze aan het worstelen. Maar ik probeerde mezelf niet ervan te overtuigen. Nee, maar vrouwen, dat is het voor me. Dat heb ik niet zozeer gehad. Nee. Even terugkomend op waar we het net over hebben gehad met Francho. Kun jij makkelijk grappen maken over dit soort dingen? Over welke dingen? Ja, dus politieke dingen. Hier in Nederland wordt er heel snel een grap gemaakt. Hè, over, jawel, over het algemeen wel hoor. Niet zozeer over een moord, dat niet, natuurlijk. Mm-hmm. Dit is wel heel erg. Dit wens je niemand. Ja. Dus daar zou ik wat voorzichtiger voor zijn. Maar andere, wat misschien populistische mensen of... opmerkingen waarvan je dan zou denken, nou, moeten we dat nou serieus nemen? Hè? Zoals het selectieve geheugen, wat opeens menig een wel of niet vergeet. Of documenten waarop, zeg maar... Ja, iets staat wat niet gezien mag worden. Wat niemand mag zien of horen, ja. Wel, maar niet die keiharde grappen die bijvoorbeeld, laat zeggen Hans Steeuwen, die zou bijvoorbeeld een grap kunnen maken over MH17 of zo, iets wat heel heftig is. Nee, dat zou ik ook niet zozeer kunnen. Dat zou ik ook niet. Ik zeg niet dat hij dat doet, trouwens. Nee, maar ik precies. Nee, zo super keihard ben ik niet. Ik denk eerder, misschien meer in de sarcastische kleine richting. Wat zou daar ruimte voor zijn, denk je? Op Curaçao? Nee, op Curaçao voor die harde grappen. Op Curaçao moet je wel een beetje oppassen met wat je zegt en over wie je het zegt. Want het eiland is super klein. Ja. Het is ook niet voor niks dat ik een beetje mijn achternaam ook heb veranderd op Curaçao als artiestennaam. Mm-hmm. Want ik had een keer een sketch gemaakt en die ging over het hele eiland. En dat was heel leuk. Mm-hmm. Maar mensen gingen tot aan ons huis bellen toen. En gelukkig was die sketch toen in goede aarde gevallen. Mm-hmm. Dat ze naar huis belden om te complimenteren. Maar dat had ook heel anders kunnen lopen. Want het is je achternaam scandeert dan over het eiland. Ja. En op Curaçao is het echt zo van, als je wilt weten wie iemand is, dan vraag naar de achternaam. En dan, en dan weet iedereen waar je huis woont. Ja. Zoals wij dat zeggen. Grappig dat het zo klein is. Ja, het is super klein. Het is super... En iedereen kent elkaar. Dat is ook wel een beetje ongemakkelijk soms misschien. Ja, want de sociale controle is wat dat betreft eigenlijk vrij groot. Mm-hmm. Je kan niet, zoals ze zouden zeggen, een poep of scheet laten. En iedereen weet het. En laten we zeggen, als je ook ergens bent geweest, dan weten ze thuis al eerder waar je bent geweest voordat je zelf thuis komt. Dus wat dat betreft gaat alles daar wel als het lopend vuurtje. Mm-hmm. Het kan zijn voordelen hebben. Hè? Dus alles blijft lekker in het gareel en iedereen wordt goed op de vingers getikt. Of hoe dan ook. Maar ja, het kan ook zijn super nadelen hebben dat je je kont niet kan omdraaien of iedereen weet het. Ja, een beetje weinig privacy dan, denk ik. Ja. Colin, waar ben jij nu allemaal mee bezig? Wat ben je van plan? Mee bezig ben ik nu met het schrijven van een nieuwe voorstelling. Waar gaat die over? Het gaat nog steeds over gender en over LHBT. En in dit geval wil ik ook een beetje de downlow-mannen ook een beetje onder de loep nemen. Dat zijn dus de mannen die ook door het leven gaan als in principe hetero of op het andere geslacht vallend. Maar ondertussen weten we wel misschien beter. Dus die kant van het verhaal ook een beetje belichten. Waarom? Ook omdat ik daar zelf nu een klein beetje mee in aanraking... Nou, een klein beetje, niet een groot beetje in aanraking mee ben. En ik heb dat gedeelte... ben ik ook aan het onderzoeken. En er komen ook wel best wel verrassende elementen. Ook wel eens naar boven. Wat de motieven zijn, waarom die mannen dat eigenlijk wel of niet doen. Maar wat me ook vooral interesseert is altijd een beetje de underdog-positie die de gay mannen dan weer nemen om telkens al deze geheimen op zich te moeten nemen en maar meewerken en een soort van bijna derde wielpersoon zijn in een relatie, buiten een relatie, niet helemaal voor vol ook aangezien worden, maar wel daar altijd klaar moeten staan om behoeftes van iemand te voorzien. Maar waar blijven jouw eigen behoeftes en ook zelfs je eigen gevoelens daarbij? Want soms zijn het ook best wel amoreuze relaties, maar die helemaal in het geheim moeten plaatsvinden. En dat vind ik eigenlijk best wel interessant. En ik ben bang dat het wel vaker voorkomt dan dat we denken. Ja, je gaf aan dat je ook wel wat verrassende dingen daarin hebt gezien. Zoals wat? Wat heeft jou verrast? Wat me heeft verrast is heel vaak dat zo'n man... Waarvan we dan denken die gaat gewoon vreemd... of die wil beide walletjes lekker even eten. Dat eigenlijk best wel soms wel meevalt. Mm-hmm. Dat ze soms ook best wel... Kijk, heel vaak word je soms bijna gedwongen. Heel veel mannen kunnen bijna nergens terecht met bepaalde gevoelens die ze hebben. Het hoeven ook niet per se, het hoeven niet per se gay gevoelens ook te zijn. Soms in de literatuurwereld hanteren we ook de uitdrukking mannen die seks hebben met andere mannen. Mm-hmm. En dat betekent dat je, dat is best wel ingewikkeld, maar dan kun je nog steeds eigenlijk hetero zijn. En soms is het gewoon een behoefte van, ik weet niet of het een lust is of ook gewoon een gevoel die je moet bevredigen. Maar dat betekent niet per se dat je niet van een dame ook houdt. En natuurlijk heb je ook de biseksuelen daartussen. Mm-hmm. Maar het gaat er voornamelijk om uiteindelijk wat voor vertrouwen bied je aan zo'n relatie. En zeker in het stukje dat je dan ook de ene toch moet bedriegen of stiekem iets achter de rug van iemand om moet doen om... Snap je, dat is hetgene wat kwalijk is. Maar dat is soms hetgene, dat is soms ook heel vaak ook een hoek waarin ze gedrukt worden. Waarin ze ook bijna gedwongen worden om het zo wel te doen of niet te doen. Je kan niet altijd eerlijk zijn. En soms kies je daarvoor, maar soms heb je ook geen keus. En dat is dan wel een gedeelte die ik wil belichten. Ja, ja. Hey, het uur of anderhalf uur zit erop. Ja, klopt. Het gaat toch wel sneller dan ik dacht. Het gaat hard, hè? Ja, het gaat hard. Ik vond het wel een heel fijn gesprek. Ik ook. Ja. Ik ook. Ik dacht wel zo van eerst pittig, midden in de nacht. Mm-hmm. Maar het heeft ook zo zijn charme. Ja? Ja. Zou je het nog een keer doen? Ja, alleen als ik weer met je mee mag rijden. Ik ga natuurlijk straks mee terug. Ja, toch? Ja. Als het goed is wel. Ja. Ja, als het goed is. Ja, toch? Ik weet niet, Negro. Zeker wel. Dank je wel. Yes, dank je. Ja, jullie ook bedankt. Yes. Nou, dit was Colin Edson, theatermaker en cabaretier. Je gaat nu luisteren naar de VPRO-podcast Kweekje. Mikwe Kipching. In deze podcastserie onderzoekt Nicole Terborg haar eigen kweekverhaal. De geschiedenis van kweekjes blijkt ook een verhaal van ontworteling te zijn. Om iets te bereiken in het leven, te studeren, moesten Surinamers naar het moederland, Nederland. Maar hoe welkom was Nederland eigenlijk voor haar overzeese kinderen? Elke nieuwe migratiegolf bracht nieuwe kweekjes voort. Ze werden kweekjes in een land waar het moeilijk wortelschieten is. Dit is aflevering 3, Ontworteld. Dit is een podcast van VPRO voor NPO Radio 1. Het Spoor Terug. Het Spoor Terug is de wekelijkse documentaire van OVT. Kweekje is een co-productie van OVT en Prospector. No me kina son broju, magiu makti, fufergiti nangadreng. Ik denk aan mijn vader, die toen ik pas bij hem was, een eigen gedicht liet horen. Zo mooi hoe hij zich uit kon drukken in het schranang. Het ritme, het spelen met woorden. Oppo? Oppo tena. Tenapu. Wat betekent dat? Sta op. En dan mijn gestuntel toen ik het probeerde. Oppo tenapu. Miki den rutu suku nawatra. Nawatra di de. Na ina, na dipi. Na ini na dipi grong. Jeetje, wat schaam ik me om dit te laten horen. Grong, toch? Judatra oppo oppo tenapu. Wacht, doe jij het even. Lees jij het even voor. Oppo. Oppo tenapu. Miki de rutu suku nawadra. Nawadra di de na ini na dipi grong. Judatra. Nu ik in mijn geschiedenis duik, merk ik hoe weinig ik mijn taal beheers. Als je je verleden en jezelf wilt kennen, maar je de taal niet hebt, hoe doe je dat dan? En waarom heb ik dit niet meegekregen? Je zegt dat je een beetje onbestemd voelt sinds Eva je een bounty genoemd heeft en ik ook heb gezegd hoe Nederlands je bent. Dat gevoel kan ik niet bij je wegnemen, maar ga dieper kijken waar het vandaan komt. Waar het vandaan komt, zegt mijn moeder. De wortels van dat onbestemd gevoel. Een van die lijnen loopt toch echt naar haar. Wat geef ik nog aan mijn kinderen? Nou,

Tot zo. Radio 1. 4 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In de Gazastrook is het poliovirus opgedoken. Lokale autoriteiten vonden het virus in rioolwatermonsters. Volgens het ministerie van Volksgezondheid, dat onder controle staat van Hamas, lopen vele Palestijnen nu het risico om besmet te raken. Dat komt mede doordat de waterkwaliteit in Gaza slecht is. Waterzuiveringsinstallaties zijn uitgevallen door een gebrek aan brandstof. Polio komt vrijwel niet meer voor. De ziekte kan verlamming veroorzaken of zelfs dodelijk zijn, vooral voor kinderen onder de 3 jaar oud. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon is een hoge commandant van Hezbollah gedood. Dat bevestigt de terreurbeweging zelf. Volgens persbureau Reuters waren er meerdere Israëlische aanvallen in 2 dorpen bij de grens met Israël. Behalve de hoge commandant kwamen zeker 2 anderen om het leven. Ook waren er 18 gewonden. Hezbollah en Israël beschieten elkaar vrijwel dagelijks sinds het begin van de oorlog in Gaza. Na afloop van het festival Les Ardentes in Luik is afgelopen weekend een man ontvoerd, vastgebonden en beroofd. De festivalganger was in de nacht van zondag op maandag onderweg naar zijn auto toen hij werd aangesproken door 3 personen, meldt de VRT. Die bonden hem vast, blinddoekten hem en stopten het slachtoffer uiteindelijk in de kofferbak van hun auto. Kilometers verderop hebben de daders hem laten gaan in een bos. Zijn telefoon, bankpas en autosleutels is hij kwijt. De Belgische politie is nog op zoek naar de daders. De Amerikaanse acteur en komiek Bob Newhart is overleden. Hij brak in de jaren 60 door en speelde in talloze films en series. Recent was hij bekend van de serie The Big Bang Theory en de film Elf. Newhart stierf in Los Angeles. Hij was 94 jaar. Het weer, de dag begint met zon. Het grootste deel van het land houdt het vandaag droog. Het wordt uiteindelijk 26 tot 31 graden. Ook in de avond is het lang warm. Morgen ongeveer dezelfde temperaturen, met later op de dag kans op buien. Dit was het NOS Journaal. Giuliano P. De nacht van Caribisch Netwerk. Welkom bij het 3e uur van de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk. In het Caribisch deel van ons koninkrijk natuurlijk de avond van het Caribisch Netwerk. Je gaat nu luisteren naar aflevering 4 van de VPRO-podcast Kweekje, Mikwekipching, waarin maker Nicole Terborg haar eigen kweekverhaal onderzoekt. De nacht van Caribisch Netwerk. Met het beste van NPO Radio 1. Samen met haar broer en zus keert Nicole terug naar haar wortels in het Brabantse Kuik. Weten zij waarom zij weg moest? Uiteindelijk vindt ze de cassettebandjes die haar familie naar elkaar stuurde. Luisterend naar de bandjes die zij vanuit Nederland opstuurde, doet Nicole een belangrijke ontdekking over haar moeder. Op de bandjes uit Suriname klinken ook verhalen over de onafhankelijkheid, de slechte economische situatie en censuur. Dit is een podcast van VPRO voor NPO Radio 1. Het spoor terug. Het spoor terug is de wekelijkse documentaire van OVT. Kweekje is een co-productie van OVT en Prospector. Ja, Nicole. Heel snel even zeggen, Nicole. Heel snel even tegen je zeggen. Gustaaf heeft bandjes gevonden. Je jokt. Ja, echt. Hij vond gisteren een doos en daar zaten bandjes in. Eentje met mijn stem, zei hij, en die Glines. En een ander bandje waarin Roline vertelt dat ze zwanger is van Wilma. Nee, God. Ik ben blij. Geweldig, hè? Oh, geweldig. ik gil zo. Dat de anderen denken, wat is er nou? Ja, is niet hey. Chill. Gewoon rustig aan. Je hoeft niet te chill. Okay. Ja. Ja. Deze keer in Kweekje. Ik ben er na jaren met mijn broer en zus in Kuik. Het dorp waar we zijn opgegroeid. Ik merk gewoon wel echt dat ik het lastig vind om dit te vertellen. Ja. Ja. Waarom? Ik vind het ook niet leuk om dit te vertellen. Krijg ik eindelijk de familiecassettebandjes en doe ik een ontdekking over mijn moeder. Het is niks voor mij. Het is niks voor mij. Duik ik nog verder het verleden in. Op die schepen van de westkust van Afrika werden individuen bij elkaar gezet, geheel geïsoleerd van waar ze vandaan gekomen waren. Die moesten zien dat ze nieuwe verwantschapsbanden gingen opbouwen met elkaar. Het zegt iets over die Surinaamse veerkracht. Het zegt iets over lobby. Ik ben Nicole Terborg en dit is Kweekje, die Quickie Ching. Aflevering 4. Wortel schieten. Mijn ouders die in de jaren 70 als studenten naar Nederland kwamen, gingen in de jaren 80 hun kinderen hier opvoeden, zoals veel Surinamers dat deden. In 1980 wonen er ruim 145.000 Surinamers in Nederland. In Nederland leven we in een multiculturele samenleving. Met een multiculturele samenleving bedoelen we dat er veel mensen uit verschillende landen in Nederland wonen. Voorbeelden zijn de Italianen, Turken, Marokkanen en Surinamers. Lesmateriaal in de vorm van een video over het Nederland van de jaren 80 en de jaren 90. En kijk, daar is mijn moeder weer. En dat hele weer geëmigreerd. Dat maakt dat er steeds meer mensen komen die ontworteld raken. En wanneer ze erachter komen dat ze ontworteld zijn, dan gaan ze hun wortels zoeken. Jetty is van oorsprong een Surinaamse, maar woont het grootste gedeelte van haar leven al in Nederland. Jetty speelt nu een show over haar roots, haar wortels. Je kent het toch dat je gewoon loopt en ziet iemand, je denkt, waar zou die vandaan komen? Ik kom uit Kuik. Kijk, wij woonden dan hier. Naast ons woonden Ankie en Frans. Ja. Zeg je dat? Wit-Nederland? Na jaren zijn we samen in Kuik. Mijn zus Glinis, mijn broer Luc en ik. We halen herinneringen op aan hoe we samen leefden. Daar rechts woonde Tanja, hè? Joegoslavisch, nu zou je zeggen Servisch. Rechts, Turks-Nederlands. Dat is gewoon echt een mix. Namen eten van elkaar. Ja, maar ook als ik me dan kan herinneren, Ankie, die antroposofisch was, die de achterkant van Er zijn geen bruine poppen, die gewoon een pop maakte. Ook voor jou, maar ook voor haar dochters, voor haar blonde dochters, maakten ze bruine poppen. Mijn eerste bruine pop heb ik van haar gehad. Zij vierde niet Sinterklaas zoals het toen gevierd werd door heel veel witte Nederlanders. Maar zij wij ook. En wij ook. Maar zij noemden het al Pieterbaas. Ze waren toen verder dan wij toen op dag. Ja, in de jaren 80 hadden zij het over Pieterbaas, niet over Zwarte Piet. En ze hadden geen tv overdag. Biologisch eten hadden ze uitgevonden. In de straat leefden we samen zoals in Suriname. Kruisbestuivingen, wisselwerking, samenleven, eten delen. Buiten onze idyllische buurt ontwikkelden mijn ouders hun eigen strategie. Zorg ervoor dat ze niet om je heen kunnen. Oende. We zijn hier. Dan kwam de barbecue weer eruit. En dan leer je woordjes als maimoen. En daarnaast woonde dan de Turkse buurvrouw. En die noemden we Anne. Terwijl dat gewoon mama in het Turks betekent. Maar iedereen in de buurt noemde er Anne. Want zo heten ze, dachten we. Mijn moeder nam het voortouw. Ze gingen besturen zitten. Kantinedienst draaien bij de hockeyclub. Als gezin traden we op. We maakten muziek. Het was een heerlijke jeugd. Totdat mijn moeder vertrok. En ik niet veel later naar mijn tante in Amsterdam werd gestuurd. Daar waren de omgangsvormen anders. En in mijn dagboek lees ik hoe ik dat vond. Amsterdam, 10 november 1990. Toen Femke zei, ach, rot op, schrok ik wel. Ik dacht echt dat ik moest oprotten. Maar ze praat hier allemaal zo, van hou je bek en zo. Ze zijn niet boos, het is meer als een grapje. Zo praten ze gewoon. Ik mis het veldje wel. Hier is niet zo'n plek waar iedereen heen gaat. Maar hoe komt het dat ik moest gaan, dat jij moest blijven? Wat zit erachter, denk jij? Waarom ging jij niet weg? Dat is een hele goede vraag. Ja, ik weet het eerlijk gezegd ook niet. Alles wat ik kan bedenken is alleen maar invulling achteraf. Ja. Dus niet wat me verteld is of wat ik gehoord heb op dat moment. Ik heb op dat moment eigenlijk in mijn herinnering niet iets gehoord. Van, hé, je zus gaat verhuizen of zo. Maar vind je niet gek dat je er niet nooit over nagedacht dat opeens je zusje weg is? Ik vind het nu achteraf gek dat ik er nooit over na heb gedacht. Achteraf. Ja, volgens mij, zo hoe ik het nu beleef, zag ik ook wel in dat het misschien ook wel beter voor jou zou op dat moment. Waarom? In mijn gevoel was je wel, een soort van eenzaam. Jij nam veel verantwoording op je. Mm. En dat was wel iets waar jij eigenlijk verlost van werd. Mm. Wat voor verantwoordelijkheid nam ik op me? Weet je nog wat jouw bijnaam was? Mami. Maar wat bedoel je met ik nam verantwoordelijkheid? Ja. Maar wat bedoel je met ik nam verantwoordelijkheid op me? Het huishouden, koken. Dingen schoonmaken. Dan was je ineens de afwas aan het doen of de keuken aan het schoonmaken. Gewoon zien wat er nodig was in huis. Luc, het is echt goed, grappig dat je dat zegt. Hè? Bijna was mami gewoon, maar dat was niet zomaar. Je gedroeg je echt ook wel als een soort mami van het huis. Zo heb ik het nog niet bekeken. Ik was 11 jaar toen mijn moeder wegging. Dezelfde leeftijd als mijn zoon Naïm. De gedachte dat hij nu het huishouden op zich zou nemen, dat breekt mijn hart. Wij drieën woonden met Gustav in een huis. Die rol die Jetty op zich nam van dingen organiseren en de boel runnen, dat was er niet. Ja. Dus dat een stukje daarvan nam jij over. Ja, wij hadden in mijn ogen ook iets meer een escape dan jij. Ja, absoluut. Escape van wat? Vlucht van wat? Van hoe het thuis was. Het was niet leuk. Je ouders gaan uit elkaar. Je moeder is weg. Het huishouden was niet dat ik zeg van op en top. Wat dan? Gewoon niet opgeruimd, rommelig. Dingen waren... Je merkte gewoon ook dat er minder geld was. De bank was stuk. Dus er werd niet meteen een nieuwe bank gekocht. Gewoon dat soort dingen. Soms niet genoeg eten in de koelkast. Ja, ook. Ja. Ik merk gewoon wel echt dat ik het lastig vind om dit te vertellen. Ja. Ja, waarom? Ik vind het ook niet leuk om dit te vertellen, eerlijk gezegd. Nee, en dat is misschien dat ding in mij van, gaat niemand wat aan of zo? Ja, ik weet niet. Ja. Ja. Ja, maar het is ook een stuk herbeleven. Ja. En we hebben allemaal gevochten. En onszelf doorontwikkeld tot waar we nu zijn. Ik snap wel wat Luc bedoelt. We zijn net als onze moeder niet bang om nieuwe wegen in te slaan. En alle drie vinden we zelfontplooiing heel belangrijk. We coachen elkaar, hebben samen cursussen gevolgd. Luc is directeur van een uitzend- en bemiddelingsbureau en een opleidingscentrum. Mijn zus Glynis is onder meer schrijver voor theater en tv. En ze is artiestenmanager. En daar is het geen plek waar je terug wil gaan. Ik denk dat dat is wat je voornamelijk, wat je nu meekrijgt, wat je nu hoort. En ik wil juist teruggaan om te weten hoe het was en waarom. Mm-hmm. Ja, en ik snap dat ook en daarom zijn we ook hier. Maar ik denk, ik wil dat wel gewoon benoemen ook, omdat dat... Maar je wil niet vertellen dat het rommelig was bij ons thuis, dat het ongeorganiseerd was, dat we... Nou, dat heb ik net wel gezegd, toch? Ja, maar ik vind het lastig om zodanig in details te treden, want dan lijkt... In mijn beleving is het alsof je iets aandikt. Terwijl we geven het aan van ja. Het was gewoon, weet je, het was wat het was. En dat was het. Luc en Glynis lijken niet de behoefte te hebben om terug te kijken. En ik wil het verleden juist onderzoeken. We gaan nu natuurlijk terug naar een periode die niet fijn was. En dat maakt het dan misschien lastiger om over te praten. Ik heb het ook een beetje weggestopt, die periode, hoor. Ik was ook blij dat Jetty wegging en voor zichzelf koos. Ze deed het voor ons, haar kinderen, zei mijn moeder. Het lijkt wel of Luc dat ook zo ziet. Toen zagen we een hele nieuwe, frisse moeder. Een krachtige moeder die vanuit Amsterdam probeerde te helpen. En haar droom ging werken. En dat heeft mij ook geïnspireerd, het goede voorbeeld. Om dingen te bereiken, om te vechten. En om te weten dat dingen kunnen. Als je er maar in gelooft en er alles voor wil doen. Volgens mijn broer en zus nam ik als tiener te veel verantwoordelijkheid op me. Daarom was het maar goed dat ik naar Amsterdam ging. Zullen mijn vader en moeder dit ook als reden geven voor mijn vertrek? Mijn vader heb ik nog niet durven vragen, maar hij komt wel met een prachtige vondst. Al maanden ben ik op zoek naar de bandjes waarmee mijn familie communiceerde in de jaren 70 en 80. En net toen ik het niet meer durfde te hopen, krijg ik een telefoontje van mijn vader. Hij heeft 4 van dit soort bandjes gevonden. Ik neem ze mee naar mijn moeder om ze samen te beluisteren. Hi, ik heb de bandjes. Ja. Nou, dan gaat hij. Ja. Ready? Ik ben benieuwd. Ready? Ja. In mijn hand lijken de cassettebandjes stevig. Maar in de recorder klinken ze fragiel. Wat ooit zo luid binnenkwam als we in de woonkamer zaten, is nu een soort gefluister dat ik moeilijk kan verstaan. Het verleden is aan het vervagen. Vaarstem ook even. En ik denk dat ik straks meneer zo bezig ben in de voorkamer. Ik hoor mijn tante Roline vanuit Suriname. Ik zal jullie vertellen over de bevalling. Ik stuur dit bandje dan. Jullie moeten er wel rekening mee houden dat het zo lang heeft geduurd door die elektriciteitscrisis waarin we nu verkeren. Wanneer ik tegen het op het cassettebandje uit de jaren 80 spreekt mijn tante Roline over elektriciteitscrisis en over haar bevalling. Haar dochter is net geboren. En dat in een land waar een avondklok is, soms geen elektriciteit is, waar militairen door de straten rijden en een tekort is aan levensmiddelen. Nou, ik heb niks gezegd. Ik ben gaan liggen, want we hadden toen ook geen stroom. Ben ik rustig gaan liggen. Vanuit Nederland stuurden we ook bandjes. We gaan nu een bandje voor jullie maken of we zijn benoven. Is dat mijn stem? Ja. Praten en vertellen wat ze willen vertellen, want we gaan. Mijn moeder luistert met grote ogen. Een bandje vanavond verder af. Zo. Wil jij iets vertellen? Ja. Nico? Ik moet dan. Ja, allemaal. Lines, jij moet een cadeautje vertellen. Ja? Nee. De kwaliteit is slecht. Door de ruis heen hoor ik mezelf, de rest van ons gezin. Glynis noemt alle namen van familieleden in Suriname. Ze vertelt over zwemles en ik over cadeautjes. Kan je verstaan of niet? Nee, het is goed gegaan, de feestdagen, zeg je? Ja. Mijn moeder heeft nog meer moeite het te kunnen verstaan. Met herhalen van de zinnen hoop ik haar te helpen. Het is vandaag zaterdag. Je zegt, het maakt me vreselijk droevig en het laat me enorm twijfelen. Omdat we toen nog plannen hadden van terugkeren naar Suriname. Oh, echt? We wilden dat. Toen Suriname onafhankelijk werd, ik lag in bed te huilen. En ik overwoog de Surinaamse nationaliteit aan te huilen? Nemen. Waarom te huilen? Te huilen omdat je... Niet daar was. Ik lag in bed. In bed luisterden we naar de radio. En het gebeurde daar. Tijdverschil dus, hè? Dus wij lagen hier al in bed, terwijl daar de ceremonie was. En waarom huilde je? Wat is de reden? Heimwee, dat ik daar niet bij was. Ik... Het was feest? Nee, maar zoiets belangrijks als onafhankelijkheid. En dan ben je ver weg. En dan ben je ook niet in Amsterdam. Ja, ik woonde in Brabant. En er waren niet meer Surinamers. Ik was niet in Amsterdam of Rotterdam. Ik kon dat gevoel niet met andere Surinamers delen. Na de onafhankelijkheid voelt mijn moeder een leegte. Ze voelt zich afgesneden van Suriname. Mijn moeder vertelt dat ze hoopt om ooit terug te keren. Na afgeronde studies en goede banen zouden mijn ouders remigreren. Maar begin jaren 80 gaat deze droom in rook op. De economie van Suriname is ingestort en op 25 februari 1980 is er een militaire staatsgreep. Serendang Savini was getekend het militaire gezag onder leiding van Daisy Boutersen en Roy Orp. Voor de mensen die in de afgelopen dagen twijfelden. In eerste instantie dachten veel Surinamers door de coup verlost te zijn van corrupte politici. Niets was minder waar. Wie de leden zijn van de revolutie, hebben... Er volgde een schrikbewind en decembermoorden, waarbij 15 prominente Surinamers werden gemarteld en vermoord. Deze geruststelling. Geen paniek. Er is niets aan de hand. Na de coup was er censuur en angst. Dat hoor ik ook terug op de bandjes. Hoe is het daar met jullie? Ik ben niet van plan om niks te zeggen over wat ik voel en zo over Suriname of de situatie. Ik weet dat er een censuur is en daarom zeg ik het ook zo. Als men luistert, dan luistert men maar mee. Dus je zegt, ik weet dat er een censuur is. Was er een censuur wat betreft wat je schreef in brief of wat op cassettebandje zei, ja? Je moest voorzichtig zijn. Wie hoorde wat je zei? Men vertrouwde elkaar niet. En je hoorde dat soort dingen, dat mensen gestraft werden, dat er nieuwe wetten kwamen. Stond zelfs lijnrecht tegenover mijn ouders aanvankelijk bij de coup. Van laat er iets nieuws gebeuren. Ik wist dat niet, dat mijn moeder aanvankelijk blij was met het nieuwe bewind. Dat het voor spanningen zorgde tussen mijn moeder en haar ouders. Maar al gauw na de coup veranderde mijn moeder van mening en was ze tegen het militair regime. We kennen veel mensen die moesten vluchten of wiens familieleden of vrienden zijn vermoord. De slechte situatie in Suriname zorgde voor nog minder praat in de jaren 80, nog minder contact. Voor veel Surinamers in Nederland vervloog de droom van teruggaan en tegelijkertijd verbeterde hun economische positie. We gaan straks naar Amsterdam met de kinderen, Gustaaf. We luisteren verder en dan komt er een stukje waarbij we onze oren spitsen. En ik ga niet graag alleen weg. Dus dan... En ik ga niet graag alleen weg. Dan ben ik maar thuis, hè? Dan ben ik maar thuis. Ik denk dat ik het zo erg vind. Het is niks. Het is niks voor mij. Het is niks voor mij. Ik heb een paar dingen onthouden. Ik zei, ik voel me opgesloten in mezelf. Ik was in dat huis. Ik klaag daar. Ik hoor mijn moeder op het bandje zoals ik haar niet ken. Geen vrijgevochten vrouw, maar een moeder die klaagt over thuis zitten en wachten tot er iets gebeurt. Diep ongelukkig klinkt ze. Ik herken haar niet. Het lijkt wel een andere vrouw. Goed zo. Ga door. Trek die ellebogen weer terug naar je lichaam. Mijn goede vriendin Saada staat met bokshandschoenen aan voor een muur met graffiti op een basketbalveld in Amsterdam-West. Het zit wel erg strak deze, Marie. Deze is goed. Saada heeft me voorgesteld aan haar personal trainer, Maurice San Ayong. Goed zo. Looppaas. Die ook historicus is. Ze denkt dat hij me meer kan vertellen over kweekjes in de jaren 80. In 1980 kwam de coup. Dat heeft voor enorm veel opschudding gezorgd. We hadden te maken natuurlijk met recessie, bewind van Boutersen, de decembermoorden, waardoor er een bepaalde migratiestroom op gang kwam. Heel veel hoogopgeleide Surinamers, die trokken naar Nederland toe. Maar er trokken ook mensen naar Nederland die gewoonweg zich onzeker voelden. Onzeker voelden over de situatie in Suriname en de toekomst van Suriname. Wat deed de jaren 80 met families? Aan de ene kant zag je dat de familie aan de ene kant uit elkaar werd getrokken. Hè, omdat mensen wegtrokken. Aan de andere kant zag je juist dat die familie, die extended family, waar Kweekje een onderdeel van uitmaakt, werden gebruikt om die familie ten alle tijde bij elkaar te houden, op te bouwen en verder te versterken. Eigen tempo is meer dan goed genoeg. Gaat toch goed? Eigen tempo is prima. Maar er gebeurt ook iets anders met die groter wordende familie in verschillende landen. Hier ontstaat ook een spanning in de familie. Mensen die achterblijven en een ontwikkeling doormaken in Suriname. En mensen die naar het westen trekken en daar een leven opbouwen. Die gaan toch op een andere manier denken. En dan ontstaat het heel idee van, ik ben de echte Surinamer. Ik ben de Surinamer. Mijn ik ben de Surinamer die naar Nederland is vertrokken. Ik ben de ontwikkelde Surinamer. Ik ben de beschaafde Surinamer. Ik ben de Surinamer die wel weet hoe het moet. Die het hoort. Dat hoor je zo vaak. Dus dat, Surinamers uit Nederland zich beter voelen? Beter voelen dan de Surinamers die achterbleven. Of Surinamers die achterbleven zoiets hebben van, mij vertel je niks. Dus waarom denk jij, alleen omdat jij in Nederland bent opgegroeid, dat jij het beter weet? Maar wat ik ook ken, is dat Surinamers die in Suriname zijn opgegroeid, daar zijn gebleven, daar naar school zijn gegaan, zich daarop ontwikkeld, zeggen, wij zijn de enigen met manieren. Omdat wij nog op de oude manier onze normen en waarden hebben. Maar Surinaamse cultuur in stand hebben weten dan. Herkenbaar. Daarom verontschuldig ik me als ik zeg dat mijn Schanantongen niet zo goed is. Of dat ik al jaren niet in Suriname ben geweest. Alsof ik daarmee afvallig ben. Naar mijn eigen cultuur. Maar Saade en Maurice vinden dat ik mezelf niet zo in de weg moet zitten. In de motregen geven ze me een pep talk. En getogen. Dus kijk, ik vind dat wij zwarte mensen, ik vind ook niet dat we elkaar moeten aanvallen op de routes die ons leven hebben genomen. Snap je? Dat zijn geen keuzes geweest. We're here by coincidence, geschiedenis. Ik vind het oneerlijk om te zeggen, ja, dan ben je een bounty of dan ben je dit of ben je dat. Nee. Coincidence? Zijn we hier door toeval? Het is niet onze keuze geweest. Mijn voorouders werden ontvoerd, uitgevoerd, weggeroofd van de westkust van Afrika. Wij zijn hier door Nederlandse koloniale geschiedenis. Ik ben hier vanwege dat verleden. Lang voelde ik weerstand om terug te gaan naar die tijd. Dat slavernijverleden reduceert ons voor mijn gevoel tot pijn. Maar ik moet die weerstand loslaten. Om echt te begrijpen waar kweekjes vandaan komen, zal ik het begin van alle ontworteling moeten onderzoeken. Ik ga te raden bij Bietjesma's, grote, wijze mensen, vooraanstaand, gezaghebbend. En ik heb ook geen handige schoenen aan. Een winterse avond en het is glad. Ja, oké, ik ga heel voorzichtig. Ik loop voorzichtig naar de voordeur van een appartement dat uitkijkt over Bijlmer-Oost. Ik ben aangekomen bij sociaal en cultureel antropoloog Gloria Wekker. Ik denk dat we een ander soort gezinsstructuur hebben, historisch gezien. Al, kijk, zo'n idee van gesloten kerngezin, wat ten koste van alles bij elkaar moet blijven, is een luxe die wij ons niet hebben kunnen permitteren. Een luxe die wij ons niet konden permitteren. Dus wat je ziet is dat op die schepen van de westkust van Afrika naar de nieuwe wereld werden individuen bij elkaar gezet, geheel geïsoleerd van waar ze vandaan gekomen waren. Die moesten zien dat ze nieuwe verwantschapsbanden gingen opbouwen met elkaar. De wreedheid van het slavernijsysteem. Handel, opzettelijk gezinnen uit elkaar halen, banden doorsnijden, isoleren. Ze zijn helemaal alleen aan boord van zo'n schip. Dan komen ze op een plantage terecht waar ze ook geen verwanten hebben. Ze hebben niets, ze hebben niemand. Ze hebben alleen in hun hoofd modellen voor hoe je samenleeft, hoe je een mens bent. En een van de belangwekkende dingen die ze gedaan hebben in die vroege Creoolse cultuur is nieuwe verwantschapsstructuren creëren waarbij bloedverwantschap niet het drijvende motief kon zijn, maar dat je verwantschap kunt vormen met mensen die volslagen onbekenden zijn. Het meest sprekende voorbeeld daarvan vind ik het woord mati, wat natuurlijk verschillende betekenissen heeft. Mati. Veel mensen kennen het als Surinaams voor vriend. Of als woord voor vrouwen die een liefdesrelatie met mannen en vrouwen kunnen hebben. Maar, vertelt Gloria Wekker, de oorsprong is beladen. De oorspronkelijke betekenis is degene die op hetzelfde schip zijn overgekomen, die de middle passage samen hebben gemaakt. Dus dat is een soort eerste vorm van verwantschap. Gemaakt wordt, dus dat je je eigen verwanten creëert. Degene met wie je overgekomen bent. En dat is een band die vaak van generatie op generatie doorgegeven wordt. Hè? Waarbij in het culturele bewustzijn blijft leven... die zijn voorvaders zijn met mijn voorvaders overgekomen. Is toch prachtig? Het is toch prachtig, zegt Gloria Wekker. Het doet me denken aan wat Maurice vertelde, de dubbelzinnigheid. Hoe uit een misdadig systeem iets positiefs kan voortkomen. Als je kweekje in een historische context kan plaatsen... dan kan je ook zien welke negatieve connotatie dat heeft. Maar tegelijkertijd, het voortkomt uit een problematische situatie... waarbij mensen wel familiestructuren moesten bedenken. Maar je kan het ook heel positief uitleggen. Het zegt iets over die Surinaamse veerkracht. Het zegt iets over lobby. Het zegt iets over die familie die men ondanks alle uitdagingen... in stand heeft weten te houden. Lobby, Surinaamse veerkracht. Op het schip werden nieuwe verwantschappen gecreëerd... Ook op de plantages moesten onbekenden voor elkaar zorgen. Een oudere vrouw was, men noemde dat de Criollo-mama. Die zorgde voor, het is niet één op één, het is niet overal... maar die zorgde in het algemeen voor de kinderen... als de moeders in het veld bezig waren. En sommigen deden de moeders bijna hetzelfde werk als de mannen. Dus in dat opzicht is het kind al niet specifiek... in een gezinssituatie met de moeder... Historicus Frank Drachtenstein. Nog zo'n bigisma. Hij is gespecialiseerd in slavernij en koloniale geschiedenis. En na die slavernijperiode is het ook een periode... waarbij mannen veelal verafwerkten. Balata, rubbertappers, golddelvers, houtkap... en ga zo maar door, later bauxietwinning. Dus... Dat traditionele gezin had ook na de afschaffing was minder aanwezig. Dus was het weer vanzelfsprekend dat de moeders, de tantes en de oma's weer de zorg op zich hadden. En of dat kind nou kortere of langere tijd bij moeder, tante of oma was, dat was bijna vanzelfsprekend. Vanzelfsprekend misschien, maar dat maakt het niet minder pijnlijk. Tijdens de periode van slavernij konden ouders geen ouders zijn. Vaders elk moment verkocht of vermoord worden. Ik zal even een foto erbij pakken. Toen ik opgroeide, hing er thuis aan de muur een foto van zo'n vader. Mijn oudvader. En hij werd genoemd Pa Andro. Om precies te zijn de opa van mijn overgrootvader. Andro Philippus Maknak. In 1839 geboren. In slavernij. Ik heb nette schoenen. Als klein meisje al heeft het kijken naar dit portret me een soort zelfvertrouwen en rust gegeven. Een soort zakhorloge zie ik. Op de foto is hij een vrij man. Een statig man. Een grijze baard. En hij heeft een pak aan. De kleding spreekt van goed gesitueerd. Want om zo gekleed te zijn is heel duur in die tijd. Waarbij je in feite nog in de periode zit... dat kledingvoorschriften er zijn die bestemd zijn voor de wit persoon en de zwart persoon niet. Dus niet iedereen mocht bepaalde kleren aan? Nee, in sommige gebieden was een lange broek niet eens toegestaan. Mijn oudvader komt van Plantage Berlijn in district Para in Suriname. Frank Drachtenstein vertelt me daar iets over wat ik nog niet wist. Daar in het Para-gebied heb je over het geheel gezien een lange geschiedenis... van welbewuste, meest bewuste bevolkingsgroep van de Afrikaanse Surinamers. Bewust van hun cultuur, godsdienst, huidkleur, zeer trotse zwarte mensen. Meest bewuste, zegt hij zelfs. Echt mooi om te horen. Zij hebben meer dan de andere groepen vanaf het begin van de slavernijperiode... hun stempel gedrukt op wat wij zouden kunnen noemen het verzet... De gesprekken met deze Bigisma's betekenen veel voor me. Ik heb honger naar perspectieven van wetenschappers met dezelfde roots. Herkenbaar, verdiepend, geruststellend, bekrachtigend zijn hun analyses. Het maakt wat bij me los, Ik voel met heel mijn wezen dat ik verder moet graven. Dat ik dichter naar de oorsprong moet. Hoe zit het in Suriname? Met kweekjes daar. Hoe zal ik me daar voelen? Ik ben er zo lang niet geweest. Plantage Berlijn heb ik zelfs nooit gezien. Volgende keer in Kweekje. Wie is van je doe? Wie is een Hollandse takkie? Je njama sneeuw. Nanga sneeuw in die mafie. Je njama sneeuw. Ga ik na 22 jaar weer naar Suriname? Ik vind het wel spannend. Wat moet ik nou doen als ik daar aankom? Neem ik Calabas mee? Wat moet ik dan zeggen? Gaan ze raar naar me kijken? Doe ik een ontdekking bij het EBG-archief in Paramaribo? Waar mijn voorouders vandaan komen, daar hadden ze dus veel meer pleegkinderen dan op andere plekken. Zo. Dan moet je al iets begrijpen of iets aanvoelen dus. Ja. Ja. Kweekje, Mi Kweekje Ting, is een Prospector VPRO-productie voor OVT op NPO Radio 1. Van mij, Nicole ten Borg. Evie Blankenvoort is creatief producent. OVT-eindredactie, Katinka Beer. Uitvoerend producent, Vera Bachrach. Montageadvies, Maartje Duin. De eindmontage, dit Arno Peters. En de muziek is gemaakt door Rory Ronde. Deze podcast komt tot stand met steun van het NPO-fonds, het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en het Prins Bernhard Cultuurfonds. De Nacht van Caribisch Netwerk. Giuliano Payne. Dat was de VPRO-podcast Kweekje, Mi Kweekje Ting. Wil je meer horen? Ga dan naar je favoriete podcast-app en dan kun je luisteren naar deze mooie podcast. Dit laatste half uur ben ik nog met twee andere gasten. Een van ze is een dame die keihard gediscrimineerd werd door als callcenter-medewerker. En haar medewerker, althans haar werkgever, nam haar klacht niet helemaal serieus. Rosie Henrietta ondervond hoe dat is, hè, om als medewerker gediscrimineerd te worden door GGD Zuid-Limburg. Zij sleepte die er ook voor het gerecht, voor het college van de rechten van de mens. Goedemorgen, Rosie. Goedemorgen, Rosie. Goedemorgen. Hi. Fijn dat je wilde opstaan hiervoor. Natuurlijk. Ja. Rosie, wat is er precies voorgevallen? Ik was aan het werk en ik werd... Het was telefonisch werk. Ik werd uitgescholden voor racist en kankerzwarte. Mm. En op dat moment was ik geschrokken. Ik heb het meteen gemeld bij mijn leidinggevende. En reactie van de organisatie, dat was echt ondermaat. Men heeft me voor de eerste twee weken volledig genegeerd. En ik hoorde wel dat het al besloten is dat men geen aangifte gaat doen, dat men het niet wil doen. Ik heb erop gestaan. Uiteindelijk heb ik het zelf moeten doen. Op het moment dat ik die aangifte ging doen, kreeg ik nog een gesprek waarin ik onder druk werd gezet om het toch niet te doen. Nadat het uiteindelijk is gedaan, heb ik daarna nog een aantal gesprekken gevoerd met de GGD om toch aan te kaarten dat de manier waarop het ging dan niet echt goed was. Dit bleek niet echt erkend te willen worden. En op een gegeven moment dacht ik, dan moeten we college voor de rechten van de mens daarover laten oordelen. Ja, precies. Je zegt ze hebben je onder druk gezet. Op welke manier hebben ze dat gedaan? Het was sowieso dat weigeren om het te doen. Ik moest er echt voor strijden. Ik heb die twee weken dan ook niet gewerkt. Want ik had zoiets van, je beschermt me als medewerker gewoon niet. Net voordat ik de afspraak had om de aangifte te doen. Ik had die afspraak, weet ik nog, op een donderdag gemaakt om op de zondag te doen. En snel op vrijdag moest ik voor het werk even langskomen voor een gesprek. First things first. En dan zat ik daar een uur met twee teamleiders eigenlijk nee te zeggen dat ik die aangifte gewoon wil doen. Dat ik het niet wil stoppen. Waarom wilde zij dat jij de aangifte niet deed? Weet je, het was voor mij niet eens logisch. Ik begrijp het tot de dag van vandaag niet. Er werd eerst gezegd dat ze liever hadden dat ik de excuses van die mevrouw accepteerde. Maar ze hebben mevrouw op dat moment niet eens gesproken. Dus er was niet eens bekend dat mevrouw excuses wilde maken. Dus het is niet eens logisch. Er werd gewoon besloten dat het niet gedaan wordt. Ondanks dat het bij alle andere vormen van agressie en intimidatie wel werd gedaan. Ja, want waarom was jij zo vasthoudend? Waarom wilde je hier zo graag een zaak van maken? Ja, ik vond het. Ja, ik woon al 13 jaar in Limburg, in Maastricht. En ik heb natuurlijk vaker van dat soort dingen meegemaakt, helaas. Mm. En op een gegeven moment, het gaat toch aan je knagen. Het zit me gewoon dwars dat mensen denken dat het kan. En dan nog tijdens dat gesprek hoorde ik de twee kinderen in de achtergrond bij mevrouw. Oh. En dat vond ik echt erg. Ik vond dat echt niet kunnen. Ik dacht van ja, die kinderen die leren dat dit normaal is. Die krijgen dat zo van thuis mee en die gaan naar school. En die doen dat ook met andere kinderen. En ik vond gewoon dat het gewoon zo belangrijk was dat die moeder dan aan die kinderen zou moeten uitleggen waarom je dat toch niet moest doen. En als ze er vanaf kwam met een sorry, dan leert ze die les niet. Nee. Dus voor mij was er geen excuses die dit kon terugdraaien. Nee. Alleen het college heeft natuurlijk niet echt gelijk juridische werking. Ja. Zou je willen dat die juridische werking, of althans dat er juridisch nog wat navolging komt? Ja, ik vind dat een moeilijke vraag. Ik denk het wel. Ik denk het wel, want ik vind het belangrijk. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor anderen. Ik vind het belangrijk dat anderen erop kunnen bouwen. Ik vind het belangrijk dat er consequenties zitten aan werkgevers die denken dat ze above the law staan. En ik vind dat het toch een bepaalde werking moet hebben om te voorkomen dat we dit soort dingen gaan normaliseren, vooral in de huidige politieke klimaat. Vind ik het belangrijk dat we wel een punt maken dat dit soort dingen niet onacceptabel zijn. Ja, en weet je al hoe je dat dan gaat doen? Dat weet ik nog niet. Dat weet ik nog niet. Ik had eigenlijk gehoopt dat de GGD's uit Limburg het fatsoenlijker zou doen. Je zou denken, waarom zou ik dat nog verwachten als ik al zie hoe het is gegaan? Maar ja, je verwacht toch wat menselijkheid van mensen. Maar helaas lijkt dat niet zo te zijn. Men weigert te erkennen wat voor pijn dit bij iemand veroorzaakt. Hoe pijnlijk het is, wat voor gevolgen het voor je kan hebben. Dus ik denk dat ik het wel ga doen. Dat ik het moet doen. Ik heb alleen nog niet aangedacht hoe. Hoe precies? Want wat was de uitspraak exact? Dat ze verboden onderscheid op basis van ras hebben gemaakt in de bejegening. En door een onzorgvuldige klachtenbehandeling. En de zaak was eigenlijk ook tegen de uitzendbureau Star People. Die van hen was onderscheid op basis van ras. Bij de klachtenbehandeling. Oké, maar dat stukje ras, waar komt dat? Want zij hebben toch niks tegen jou gezegd? Of hoe was dat precies? Hoe staat dat precies? Nee, dus omdat de oorspronkelijke discriminatie op basis van ras was, heeft het college geoordeeld dat de discriminatie die vanuit de werkgever dan is gevolgd, dat die dan ook discriminatie op basis van ras is. Ah. En eigenlijk is dat iets wat ik zelf ook zag op dat moment. Ik heb een mail gestuurd naar hogerop in de organisatie, waarin ik letterlijk heb gezegd, als je als werkgever wegkijkt, dan ben je ook schuldig aan racisme. Want jij maakt het mogelijk dat ik in deze samenleving racisme moet ondergaan. Ja. En ik was heel blij dat tijdens de zitting de collegeleden echt ook hebben onderstreept dat ik gelijk heb met die e-mail. Dat het echt zo is. Ja. GGD is voor een deel ook niet schuldig bevonden voor het stukje victimisatie. Hoe zit dat precies? Ja, dat vind ik vervelend. Wat er eigenlijk is gebeurd is, op het moment dat ik daarop stond om die aangifte te doen, voordat dit was gebeurd, is me eigenlijk beloofd, is er afgesproken tijdens een sollicitatiegesprek dat ik een bepaalde functie zou krijgen. Mm. Een promotie zou maken op basis van mijn kwaliteiten, et cetera. En nadat dit was gebeurd en ik moest erop staan om die aangifte te doen, zag ik opeens dat andere mensen die functie hebben gekregen. Ik zag sowieso dat de omgang veranderd was. En op een gegeven moment was ik de mini-pesterijen zat. Heb ik een gesprek aangevraagd en kreeg ik toen van mijn baas te horen, to my face, dat de reden waarom ik die promotie niet heb gekregen is omdat ik erop stond om de aangifte te doen. Omdat ik mijn hakken in het zand heb gezet. Zo zei ze dat. Ik heb dat gesprek opgeschreven. Ik kon op zo'n moment, geloof je bijna niet wat je hoort. Ik heb het opgeschreven vanaf begin tot eind. Ik kon het heel goed herinneren hoe het ging. Waar we elkaar hebben onderbroken. Hoe we wat hebben gezegd en alles. Opgeschreven en op mail naar haar gestuurd. En op mail heeft ze gereageerd dat ik of een fotografisch geheugen heb, of heb ik haar stiekem opgenomen. Mm-hmm. Dus ik had eigenlijk wel genoeg bewijs, naar mijn zin, ja, naar mijn mening, voor die victimisatie. Maar de bewijslast bij victimisatie, dat is een beetje anders dan bij de rest van de gronden, de rest van de punten van discriminatie. En ik denk dat het college dat niet genoeg vond. Of ik weet het niet. Maar er waren wel redenen om hier victimisatie ook te zien. Ja, maar dat hebben ze dus inderdaad niet toegekend. Wat hoop jij dat deze uitspraak nu teweeg gaat brengen? Ik hoop vooral dat mensen bewust worden van de impact van discriminatie. Ik heb een burn-out hierdoor gekregen. En naast de burn-out moest ik een traject ondergaan. Psychologische behandelingen doen. Ik hoop dat mensen zich realiseren dat dit gewoon erg is. Ja. En niet dat dit niet gebagatelliseerd hoeft te worden, vooral door mensen die het niet ondergaan. Het is eigenlijk gewoon heel kwalijk dat iemand die het niet meemaakt, voor iemand anders die het constant meemaakt, denkt hem kunnen bepalen hoe erg die het moet of mag vinden. Ja, ja, ja. En het is een basis iets dat je personeel gewoon beschermt bij bepaalde dingen. En zeker racisme hoeft niet over onderhandeld te gaan worden of getolereerd te worden of gebagatelliseerd te worden. We zitten in 2024. We moeten al zover zijn dat we dit onacceptabel vinden. Ja, duidelijk. En daarnaast hoop ik dat het voor de mensen die het ook ondergaan ook laat zien dat je soms denkt dat je niks eraan kan doen. Mm-hmm. Maar dat het niet altijd klopt. Ja, dat je soms inderdaad nog het heft in handen kan nemen. Ja. Dankjewel, Rosie. En heel veel succes met deze uitspraak in handen. Dankjewel. Helemaal goed. Oké, dag. Hoi. Yes, nou, vrij heftig allemaal. We bellen in het laatste kwartier, laatste 12 minuten eigenlijk, weer met onze vaste correspondent op Aruba, Melissa Stamper, om ons mee te nemen in het laatste nieuws. Melissa? Buonocci. Hoe gaat het daar? Met mij gaat het goed, maar ik moet zeggen dat het vandaag best wel een heftige dag is geweest. Mm-hmm. Omdat gisteravond een politicus op Sint Maarten is neergeschoten. Ja. En dat nieuws heeft eigenlijk wel op alle eilanden een enorme shock geleverd. Dus ik weet niet of je daar al iets over van weet. Ja, zeker. Ik we hebben kan in het graag over vertellen. Ja, nee, zeker. We hebben in het tweede uur hebben we over deze politicus Olivier Arindel hebben we gesproken met Francho Guadeloupe. Ja, maar het blijft inderdaad heftig. Wat zijn de reacties die jij een beetje om je heen hoort? Nou, de reacties zijn vooral eigenlijk... het begon grappig genoeg. Ik weet nog dat ik gisteren mijn onderwerpen had gestuurd voor vandaag. Mm-hmm. En letterlijk 10 minuten later was het gebeurd. En vanaf dat moment was het eigenlijk helemaal los gegaan op social media. En sindsdien is het nog steeds... komen er steeds veel reacties binnen. Zo heeft de demissionair premier van Sint Maarten vanmiddag om 5:00 een toespraak gegeven en het volk toegesproken. Hij heeft eigenlijk overleg gehad met het Openbaar Ministerie, de politie, Nationale Beveiliging, samen met de justitieminister en ook parlementsvoorzitter. En eigenlijk om de laatste ontwikkeling door te nemen en met de bevolking eigenlijk te bespreken. Omdat er zoveel nu, er zijn zoveel video's op social media, waardoor mensen eigenlijk niet zo goed weten wat waar is of niet. Ja. Dus hierbij vertelde hij dat Arindel in een hinderlaag liep. Mm-hmm. Hij noemt het echt een brute daad van geweld. Maar Arindel heeft het overleefd. Hij is in de ochtend al ontslagen van het ziekenhuis. Zijn dochter heeft een enorme trauma aan overgehouden. Mm-hmm. Zijn collega van de politieke partij, Laurens Leek, die is ook gewond geraakt. Maar hij moest geopereerd worden. Dus hij ligt nog steeds in het ziekenhuis, maar zijn situatie is stabiel. Mircera noemt het een zwarte dag in de geschiedenis van Sint Maarten. En ook volgens mij alle leiders van de politieke partijen zijn geschokt en veroordelen de aanval ten sterkste. Tegelijkertijd zegt hij wel, op dit moment is er geen indicatie dat het geweld politiek gedreven is. Ze zijn nog bezig met het onderzoek. En hij richt zich tot de bevolking toe. En ook opvallend vond ik dat hij zich richt op de jongere generatie. Om duidelijk te maken dat het belangrijk is dat men begrijpt dat geweld en haat geen plek hebben in een democratie. Ja. Dus het blijft eigenlijk nog steeds... nieuws komt steeds binnen van wat er allemaal... Dus je ziet video's van de laatste video van zijn vrouw die overleden is tijdens dit schietincident. Maar je ziet ook andere video's die hij dan heeft gemaakt. Dat heeft geleid tot heel veel controversie op het eiland. Lokale media op alle eilanden die hebben het meegenomen. Zelfs de Arubaanse premier heeft vanmiddag ook een verklaring gegeven dat ze dan meeleven met de bevolking. De demissionair justitieminister van Sint Maarten die benadrukt eigenlijk de noodzaak van samenwerking met koninkrijkspartners om de lokale politie te ondersteunen in het onderzoek. Ja. Dus het blijft eigenlijk afwachten wat ze dan te weten komen. Want wat is er uiteindelijk, wat is er nu bekend? Wat weten we? Wat we weten is dat hij eigenlijk in de auto zat met zijn vrouw en zijn dochter. En ook zijn collega van zijn politieke partij, Coalitie Movement for Change. Ja. Hij werd in Port Kubkoi neergeschoten. We weten niet door wie. En is door... Nee. Ja. Daarom zeggen ze het is in hinderlaag van schutters. Dus wat er nu gezegd wordt, is dat ze dan niet weten wie, om wie het gaat. Ze kunnen ook niet verklaren dat het om een politieke aanslag is. Alhoewel Olivier Arindel zelf, gelijk nadat hij neergeschoten werd, live ging en gelijk zei, dit komt echt door de andere politieke partijen. Dus dat dit juist echt politiek gedreven is. Tot dat moment werd er eigenlijk niks bevestigd van wie dan overleden was. Dat werd pas in de nacht hebben ze dat bekendgemaakt, dat zijn vrouw is overleden. Mm-hmm. Hij is uit het ziekenhuis, zijn dochter ook, zijn collega niet. Er is nu onderzoek gaande. Ze hebben dus eigenlijk gevraagd om ondersteuning vanuit andere eilanden, om alles eigenlijk te doorzoeken om te weten te komen wat er nu is gebeurd. Hierdoor is vandaag bijvoorbeeld was er een vergadering in het parlement. Dat is ook afgezegd. Dus het heeft wel gewoon het eiland geschokt, zeg maar. Ja. Het is, ik vind het ook bijzonder, want bij de voorbereiding, of althans van deze nacht, heb ik mensen gezocht die hier iets over kunnen vertellen of willen vertellen. Maar ja, de meeste mensen vinden dat op Sint Maarten nog best spannend. Ja, dat klopt. Weet je waarom? Want het is Olivier Arindel, hij wordt wel gezien als een controversiële man. Mm-hmm. Ik heb zelf dan zijn video's bekeken en hij zoekt eigenlijk hij zorgt ervoor dat mensen dan eigenlijk een beetje, hoe noem je dat, dat hij een beetje riled up. Hij wil ze een beetje oproeien. Dus hij zegt dat men hem vergelijkt met Donald Trump. Dat hij radicaal is. Hij vindt zichzelf niet radicaal. Hij vindt juist dat hij dan tegengeluid biedt, maar noemt alle politici corrupt daar. Dus dat hij dan eigenlijk het eiland beter gaat maken. Ik kan me voorstellen dat de mensen inderdaad daar heel voorzichtig mee zijn wat ze zeggen. Omdat dit is niet iets wat ooit is gebeurd. De verkiezingen die zijn op 19 augustus. Dus hebben letterlijk een maand nu om campagne te voeren. En ineens gebeurt dit. Niemand had dit eigenlijk verwacht. Dat het zo ver zou komen. Dus dat dit politiek gedreven zou zijn. De meeste mensen denken van wel, het is niet bevestigd. Dus ik kan me voorstellen dat mensen daar niet echt over willen praten. Zelf heb ik ook, omdat ik op Aruba woon, kan ik dan niet goed inschatten omdat ik daar niet woon. Maar van wat ik weet en de mensen die ik ken, ik merk wel dat ze heel voorzichtig zijn met de uitspraken die ze nu maken. Dus het leest wel heel erg van, we weten nog niet wat er gaat gebeuren. Het is, en nu hebben dus alle leiders van de verschillende eilanden aangegeven dat ze hun samenwerking of hun medewerking gaan verlenen. Ze hebben dat niet gezegd. De justitieminister van Sint Maarten heeft het wel gevraagd. Oké. Ja. Dus om eigenlijk de lokale politie, indien dat nodig is, dat ze ondersteund worden. Dus daar wachten we nog op. En de nieuw, ja, we houden gewoon de laatste ontwikkeling in de gaten. Ja, inderdaad. Dank je wel, Melissa. Alsjeblieft. Fijne nacht. Dag. Hey. Hetzelfde. Ja, vrij heftig allemaal. We zouden eigenlijk door moeten gaan naar vroeg over 2 minuten. Dit was eigenlijk de nacht van Caribisch Netwerk. Maar ik moet eerlijk bekennen dat mijn collega's van vroeg nog niet binnen zijn. Ik weet niet waar ze zijn. Dus we gaan even kijken hoe we dat gaan oplossen. Ik hoop na het nieuws van 5 uur lekker naar huis te kunnen gaan. Maar ik zie de kans klein in.